NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over Khalid Qassem. De talkshowpresentator zou vroeger, toen hij strafadvocaat was, hebben geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Voorzitter Wolters van de vereniging spreekt van een heel ernstige zaak. Die raakt aan de integriteit van advocaten. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste verkiezingstoespraak hard uitgehaald naar oud-president Trump. Biden noemt Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie en verwees naar de bestorming van het Capitool vandaag 3 jaar geleden. Het aantal doden in Japan als gevolg van de zware aardbeving op Nieuwjaarsdag is opgelopen tot 100, zeggen de autoriteiten. 200 mensen worden vermist. Het land heeft duizenden militairen ingezet bij het zoeken. En voetballegende Mario Zagallo is overleden. De Braziliaan werd wereldkampioen als speler in 1958 en 62, als bondscoach van zijn land in 1970 en als assistenttrainer in 1994. Mario Zagallo was 92 jaar. Dan het weer, bewolkt en wat regen. In het oosten en noordoosten wat natte sneeuw. Een matige noordoostenwind, tot 2 tot 6 graden. Morgen droog en zon, een stevige noordoostenwind. De middagtemperatuur dicht bij het vriespunt. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden. En 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Nou, wij moeten ook nog even bijkomen van deze nieuwe tune. Het is een beetje een soort disco. Heftig, hè? Nou ja, we zijn wakker. Dat is ja, we wennen er wel aan. Goed. We hebben dus een nieuwe tune. En er is ook weer een heel een nieuw jaar met heel veel fijne uitzendingen van Nieuwsweekend. Tenminste, dat hopen we dan maar. Wat gaan we vandaag doen? Om 9 uur dan buigen wij ons over de vraag: hoe denken Nederlanders eigenlijk over de Europese Unie? En dat is nog best verrassend wat daar uitkomt. En dan, ja, veel loonsverhoging, maar hebben we er uiteindelijk ook echt iets aan? Sander Heijnen komt daarover. En Hans Hogendoorn houdt er mee op als stem van Met het oog op morgen. En er moet nu een nieuwe stem gezocht worden. En toen dachten we, ja, waar zit hem dat eigenlijk in, de magie van een stem? Henk Spaan komt om 10 uur, die schreef een nieuw boek, Knieval. En dat heeft hij geschreven nadat hij gevallen was in zijn huis in Frankrijk en allebei zijn pezen van zijn knieën afgescheurd waren. Nou, toen kwam er een revalidatietraject op gang. Dirigeerstokkenmaker Frans Asseman komt ook. En Milou Frenke, die heeft een nieuwe voorstelling. Liedewij de Paris bespreekt de boeken. Zometeen jonge sporters die moeten stoppen. Maar eerst gaan we het hebben over fraude. Ja, fraude in de zorg is het thema geworden van de almeloze wethouder Eugène van Mierlo, die hier tegenover ons zit. Hij heeft nu bedongen dat het OM een vermeende zorgfraudeur gaat vervolgen. Het gaat om de directeur van een zorginstelling die ervan wordt verdacht voor tonnen aan subsidies te hebben vergokt in het casino. Er zouden ook cadeautjes zijn weggegeven aan cliënten. Hele dure cadeautjes, tassen van Louis Vuitton en zelfs een borstvergroting. En het was allemaal met geld dat bedoeld was voor de zorg en verkregen uit de BMO. Goedemorgen. BMO? De wet maatschappelijke ondersteuning. Oké, is dat. Dankjewel. Eugène van Mierlo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een verhaal, hè? Ja, dat is het zeker. Maar ja, hier zit een tevreden wethouder. Want ja, dit zijn praktijken. U noemt wat voorbeelden, maar ik zie natuurlijk in de dagelijkse praktijk van de afgelopen, nou, 5, 6 jaar. Ik ben nu 6 jaar wethouder. Ja, zie je de meest bizarre dingen langskomen. Hè? Dus we hadden het net natuurlijk over, nou ja, cliënten meenemen naar het casino. Maar we zien ook, en ik noem ook steeds vaker de term zorgcriminaliteit. Want we zien ook heel nadrukkelijk verwevenheid tussen de onderwereld en zorgbureaus. Nou, dat is onbestaanbaar. Dan moeten we gewoon keihard aanpakken. Help me even, hoe gaat zoiets? U bent wethouder. En dan, hoe komt een wethouder erachter? En moet de wethouder het OM erop wijzen? Dat vind ik een beetje vreemd. Ja, nou ja, kijk, de gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor inderdaad de wet maatschappelijke ondersteuning. En dat houdt in dat onze wijkcoaches mensen kunnen indiceren. Hè. Die hebben bijvoorbeeld dagbesteding nodig of begeleiding nodig of beschermd wonen. En dan zijn er gecontracteerde zorgbureaus die dan die zorg als het ware aan die cliënten kunnen leveren. En so far so good, zou je zeggen. Maar ja, dat moet je natuurlijk, in ieder geval vinden wij, heel nadrukkelijk aan de voorkant controleren. Welke bureaus haal je naar binnen, als het ware? Met welke ga je contract aan? Mag iedereen zich zorgbureau noemen? Nou, wij kunnen vanmiddag naar de Kamer van Koophandel gaan, als die open zou zijn op zaterdag. Hè, en dan kunnen wij vanmiddag een zorgbureau starten. Dan kom je in Almelo weliswaar niet aan de bak. Juist omdat wij een hele strenge screening aan de poort hebben. Maar in veel andere plekken in Nederland, ja, dan kan dat dus wel. Dus dit schandaal wat nu in Almelo naar boven is gekomen, dat zou in heel veel andere gemeenten, zouden soortgelijke schandalen ook aan de hand kunnen zijn dat niemand ervan weet? Ja, dat durf ik te beweren. Ik denk dat wij met elkaar in Nederland, als het gaat om zorgfraude en zorgcriminaliteit, nog maar het topje van de ijsberg zien. Maar dat is toch eigenlijk gek dat iedereen zomaar een zorgbureau kan beginnen? Ja, de wetgeving zit soms. Steek me wel over. Ja, wetgeving zit soms vreemd in elkaar. Kijk, er is een wet toetreding zorgaanbieders. Maar die geldt niet voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. En ja, dat maakt het allemaal vrij ingewikkeld. Ja. En, ja. Maar goed, die zorginstelling waar het nu over gaat, hè, waardoor het allemaal naar boven is gekomen. Die Pieter zei al, die vrouw die vergokte dat geld in het casino. Ze zorgde voor cadeautjes, voor cliënten. Wordt die vrouw dan aangepakt? Nou ja, in eerste instantie, ik heb een drietal trajecten ondernomen. Dus op het moment dat ik dit allemaal op mijn bureau kreeg, op basis van rapporten van onze sociale recherche, had ik zoiets van, nou, wij gaan dat contract verbreken. Nou, dat is in theorie allemaal nog niet zo heel erg ingewikkeld. Er komen daarna wel allerlei procedures van natuurlijk. Ja. En dat duurt heel lang. Maar ik had zoiets, dit gedrag, dit is zo duidelijk. Nou ja, maar fraude. Hoe kom je erachter dat die vrouw iemand een borstvergroting cadeau heeft gegeven? Nou ja, uiteindelijk zijn er cliënten en personeelsleden gaan piepen, als het ware. Die hebben een signaal gegeven bij de gemeente. En vervolgens, ja, wordt daar dan onderzoek naar gedaan. En dat kost tijden. En nou ja, ook op basis van verhoren met cliënten en personeelsleden komen dit soort zaken dan naar boven. En ja, dan vind ik, dan moet je daarop handelen. Dat kan je niet onbesproken laten, zeg maar. En ja, hoe frustrerend is het dan, ook voor een gemeente, dat het Openbaar Ministerie dan zegt, samengevat, hè, er zijn te weinig gronden voor strafbare feiten, dus we gaan niet tot vervolging over. Nou, vond ik onbestaanbaar. Nou ja, dan kan je als inwoner, maar ook als gemeente, en dat is een vrij ongebruikelijke stap, dan kan je een zogeheten artikel 12 procedure starten. Nou, dat is allemaal ingewikkeld en technisch, maar het leidt er in ieder geval toe dat dan het gerechtshof, dus een hoger rechtsorgaan, dan nog eens een keer gaat beoordelen. En die verzoek je dan eigenlijk om alsnog het OM te dwingen tot vervolging over te gaan. Dus u bent in een rare positie terechtgekomen. U bent van wethouder ineens een soort detective geworden. Een soort aanklager geworden. Dus u zat ineens in een wonderlijke rol. Ja, maar ja, het komt uit je grote teen. Je ziet dat dit soort gedrag, dat is gewoon echt niet in de haak. En ja, dan ga je tot het gaatje. Er zit ook gewoon een soort, ja, moreel besef achter dat zorggeld bedoeld is voor de zorg. Er huist een Pieter Omtzigt in u. Nou ja, we komen uit dezelfde partij, dus ja, wie weet. En dezelfde streek, volgens mij. Ja, klopt ook. Ja. Ja, maar goed, dat moet je gewoon aanpakken. Maar die toeslagenaffaire, nu we het toch over Omtzigt hebben, dat ging er juist over dat de overheid niemand vertrouwt. En nu werd juist gezegd, de overheid moet wat guller van vertrouwen zijn. Maar als ik dit hoor, denk ik, gul van vertrouwen zijn is ook niet altijd het beste. Nou ja, het is tot op zekere hoogte. Hè. En de kern van de aanpak die we in Almelo hanteren, en je ziet dat dat nu steeds meer navolging in het land krijgt, is dat we streng zijn aan de voorkant. Dus een hele strenge, strakke screening als het ware. Dus naast dat we naar diploma's, naar VOG's, hè, verklaringen omtrent gedrag, zelfs diploma's, die scannen we, die trekken we na bij het DUO, hè, de dienst uitvoering onderwijs, omdat er op internet een handel in diploma's is. Nou, dat is onbestaanbaar. Ja. En nou ja, dus kort samengevat, een hele strakke screening aan de poort. Kom je er dan doorheen, dan zijn we partners van elkaar. Ja, en dan is natuurlijk nog een aspect aan deze hele zaak. Mensen die dus een zorgvraag hebben, hè, die dan dus die zorg nodig hebben, die zijn natuurlijk eigenlijk, die zitten in een kwetsbare situatie. En die worden dan eigenlijk ook nog, ja, op een bepaalde manier uitgebuit, toch? Ja, uiteindelijk, die mensen zitten in een afhankelijke relatie, als het ware. En die krijgen dus niet de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En dat is eigenlijk het kwalijke, hè? Want als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het leveren, voor het beschikbaar stellen van die zorg. Maar ja, als je ergens bij een bureau zit die vooral erop uit is om het geld in de eigen zak te houden, dan krijgen die cliënten niet de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En uiteindelijk, in het voorbeeld waar we het net over hadden, zijn al die cliënten naar een ander bureau, of meerdere, heel verspreid over verschillende andere bureaus die wel betrouwbaar zijn, verplaatst. Nou, en je ziet, ik sprak er vorig jaar nog één van hen. Ja, die fleuren helemaal op. Die krijgen nu wel de ondersteuning. Ja, want die kregen wel een Louis Vuitton tasje, maar geen zorg. Nee, klopt. Ja, en dat is natuurlijk het paaien. Daar heb je niks aan een Louis Vuitton tasje, toch? Nou, ik vind ze wel mooi. Maar ja, ik zou er niet voor gaan, inderdaad. Als je zorg nodig hebt, dan heb je niks aan een Louis Vuitton. Nee, maar het gaat staan aan een borstvergroting. Als het gaat om de doelgroep beschermd wonen, dan gaat het echt om kwetsbare cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig hun leven verder op te pakken en daar ondersteuning bij nodig hebben. Dus ja, dan zit je echt in een afhankelijkheidsrelatie. Nou, en dan verwacht je dit soort acties niet, natuurlijk. Maar dit is een grote overwinning voor u. Dit is denk ik een moment van glunderen. Het OM heeft eindelijk gezegd, goh, ja, genoeg bewijslast om tot vervolging over te gaan. Nou ja, het zit dus net even iets anders in elkaar. Het gerechtshof heeft dus gezegd, OM, er is voldoende bewijs, u moet tot vervolging overgaan. Dus, maar dat is een overwinning. Dat is een mooie stap. Ja, nou ja, ik kijk er wel ook zakelijk naar, hoor. Want natuurlijk, ik zei al, het komt uit je grote teen. Het drijft mij. Hè. Ik vind echt dat die zorg-euro's, gemeenten hebben het financieel heel krap als het gaat om zorggeld. En hoeveel geld gaat daarin om, in zo'n gemeente als Almelo? Miljoenen. We hebben een begroting van ongeveer 400 miljoen als gemeente. Mm-hmm. En het hele sociale domein. Dus dat is veel meer dan alleen natuurlijk de WMO-zorg. Maar dat is, het raakt ongeveer de helft van de begroting van de gemeente. Dus daar gaan criminelen, komen daar ook echt op af? Ja, het is een sector, als het ware, waar je redelijk gemakkelijk je geld kan verdienen. En je ziet ook natuurlijk, door de vergrijzing is naar de toekomst toe, dit alleen maar een wereld waar geld in te verdienen valt. Ja. Dus ja, daar moet je bovenop zitten, dat allemaal doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Ja, ik begreep dat u ook echt criminele praktijken was tegengekomen. Dat kwetsbare cliënten, hè, zoals ze dan heten, die misschien net uit een nare situatie kwamen met verslaving, dat die henneptoppen moesten gaan knippen. Ja, dat vond ik ook zo'n schrijnend voorbeeld. Je ziet van alles. Hè. Er is, denk ik, 1,5 jaar geleden onderzoek naar gedaan. Dus het zogeheten RIEK dat wij kennen. Het Regionale Informatie- en Expertisecentrum. Lekker al die afkortingen. Allemaal afkortingen, maar daar werken we heel fijn mee samen. Ja, en die hebben mensen op de korrel gehad. Criminelen binnen de hennepwereld. En ook in de hoek van uitbuiting en mensenhandel. En dat die mensen dan ook eigenaar zijn van een zorgbureau. Ja. Nou, dat is toch, hoezo denk je dan? Hè? Dat is toch onbestaanbaar dat kan. Maar en goed, ja, daar hebben we op ingezoomd in Twente. Maar het is in andere delen van het land echt niet anders. Hè? Juist is dat dan, gaan ze dan nu door naar de volgende provincie als het in de Twente niet lukt? Dat is het risico. Hè? Als je links drukt en dan komt het rechts omhoog. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Dus vandaar ook dat, en dat vind ik ook mooi om nog te melden, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regio's Twente, waar ik dan onderdeel van ben, en Hart van Brabant, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een soort proeftuinstatus gegeven. En dat betekent dat wij als koploperregio's aan het pionieren zijn op dit soort onderwerpen. En de kennis die wij opdoen en de Informatie die wij op die manier dan ook beschikbaar kunnen stellen aan het hele land. Ja, dat helpt dan ook alle andere gemeenten. Dus beter goed gejat dan slecht bedacht. Hè, wat wij gelukkig en juridisch houdbaar goed georganiseerd hebben. Ja, dat kan men in andere delen van het land prima overnemen. Nou, dank dat u langs wilde komen om te vertellen over uw strijd tegen de zorgfraude en deze overwinning die daarin is behaald. Eugène van Mierlo, wethouder in de gemeente Almelo. Graag gedaan. Dank u hartelijk. Ja, stel je hebt een leven lang getraind om de beste te worden in je sport en van de ene op de andere dag komt er een eind aan je carrière. De 27-jarige Deense topvoetbalster Rikke Seevekke kondigde gisteren onverwacht haar pensioen aan omdat ze leidt aan hartproblemen. Wat doet zo'n abrupte stop met een topsporter? We gaan erover praten met sportpsycholoog Afke van der Wouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die vrouw is 27. Wat voor impact heeft zo'n gedwongen stop op zo'n topsporter? Ja, het is verschillend natuurlijk bij sporten. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Dat heeft natuurlijk met de leeftijd te maken. En ook de reden waarom ze moeten stoppen. Je ziet dat sowieso eigenlijk wel de helft van de sporters die stopt, dat die problemen krijgen. En waarvan degene die dan gedwongen zijn te stoppen, zoals zij, in geval van een blessure, die heeft eigenlijk 2/3 daarvan wel problemen. Dat kennen we ook wel als het zwarte gat waar sporters dan invallen als ze dan stoppen. En ja, dat is eigenlijk bijna een soort rouwproces wat ze dan doormaken. Fases. Ja, rouw. Dus, we denken aan rouw meteen aan het verliezen van een dierbare. Maar als iemand stopt met topsport, ja, dan verliest hij ook heel veel dingen. Hij verliest natuurlijk zijn doel, zijn dagelijkse ritme, zijn structuur, zijn teamgenoten of zijn ploegleden. Eventueel aandacht van de pers. Gewoon echt een levensinvulling is het dan. Ja. En sommigen zelfs een stukje van hun identiteit. Hè. Ze doen niet aan tennis, ze zijn tennisser. Ja, dat snap ik heel goed. Ja, als je hele leven zo in het teken staat van tennis, en dan vereenzelvig je er zelf ook mee. En als je dan stopt daarmee, dan kan dus ook een stukje van je identiteit wegvallen. Het is natuurlijk wel een verschil. Kijk, deze was 27, dat is betrekkelijk jong. Dan had je, als je verder niet een hartkwaal had gehad, had je misschien nog 10 jaar door kunnen gaan. Maar je hebt ook sporters. Nou ja, Sven Kramer, Daphne Schippers, die kennen we allemaal. Je had het gevoel, die stellen het steeds maar uit. Iedereen die denkt, dit gaat nooit meer echt helemaal goed komen. Maar toch proberen ze het dan nog steeds weer. Het is zo moeilijk kennelijk om te stoppen. En ik denk dat het zeker bij hen ook gewoon hun identiteit was. En probeer dan nog maar weer eens nieuwe identiteiten En sommige sporters die zijn er al mee bezig tijdens hun carrière. Epke Zonderland bijvoorbeeld, die is al met zijn studie medicijnen, geneeskunde tijdens zijn carrière. En die is nu dan ook arts geworden. Dus die glijdt dan geleidelijk in zijn maatschappelijke carrière. Maar sommigen die zeggen, dat was ook Mark Tuiter, die schaatsen, zei, ja, ik heb er niks naast gedaan, want ik wilde volle focus op mijn sport. Ja. Als ik er dan iets naast doe, dan ben ik half bezig voor mijn gevoel. Maar die is stoïcijn geworden. Ja, precies. Dus die heeft ook een andere manier. Die heeft ook een andere invulling gegeven aan zijn maatschappelijke carrière. Ja. Maar die heeft dat nog niet gedaan tijdens zijn carrière. Dus om aan te geven dat het per sporter ook verschillend kan zijn. En ja, als je dan echt alles in het teken van die sport hebt gesteld, en dat valt dan weg. Ja, sommigen zijn ook echt doelloos, weet je. Die denken, ja, wat moet ik nu? Wie ben ik nu nog? Wat moet ik nou nog met de dag? En zeker als je individuele sporters hebt, die zijn al meer gewend om zelf structuur aan te brengen en zelf trainingsschema's en in te delen en een dag in te delen. Maar teamsporters, bijvoorbeeld voetbal, ja, hun hele leven wordt voor hun bepaald. Ze weten al van begin van het seizoen wanneer de wedstrijden zijn, wanneer de trainingen zijn, wanneer ze op trainingskamp gaan, hoe laat ze opstaan. Je ziet ook dat ze vaak toch wel in diezelfde branche dan blijven hangen. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat ze dan trainer worden en zo. Weet je, het is niet meer de sigarenzaak van vroeger. Nee, er zijn heel veel die inderdaad later ook trainer worden. En in het begin ook denken, ik ben helemaal klaar met de voetbalwereld, om het zo te zeggen. Want het kost natuurlijk ook heel veel. Ze leven ook, dus in het begin vinden ze ook heel fijn om ook weer zich te kunnen richten op een sociale leven en dat soort dingen. Maar goed, jonge sporters, daar begonnen we eigenlijk mee. Dat is natuurlijk anders, hè? Dus ik dacht wel van, hoe kan het dat zo'n jong lichaam al zo versleten is dan? Of versleten. Versleten. Ja, wel versleten. Klachten op je 27ste. Ja. Ja, nou, bij hartklachten en andere blessures er zit ook wel verschil in. Hè. Bij hartklachten zit dat vaak toch al ergens erfelijk, kan het zijn. En doordat je natuurlijk je hart zo belast, komt dat iets eerder naar voren. Maar anders was het misschien een paar 50ste of een 60ste naar voren gekomen. Dat weet je natuurlijk ook niet helemaal. Maar bij blessures, daar is het ook super belangrijk om naar de belastingbelastbaarheid te kijken. Dus hoeveel belasting kan een sporter aan? En dan denken heel veel mensen meteen aan trainingsbelasting en wedstrijdbelasting. Maar zeker bij de jongeren spelen natuurlijk ook heel veel andere dingen in hun leven die ook belasting kosten. Als ze nog naar school gaan of een studie hebben. We staan nu ook continu aan tegenwoordig. Hè? Dus op de telefoons nemen we. Ze zeggen wel eens, is het over belasting of over training? Of is het eigenlijk onder herstel? En we zien steeds vaker dat het onder herstel is. Dat we eigenlijk te weinig tijd nemen om goed, optimaal, niet alleen qua tijd, maar ook qua kwaliteit te herstellen. Dus veel stress. Nou is sport steeds sneller geworden. Je zou denken, er is een soort minimum aan tijd, een soort maximum van hoe snel je een zwembad kunt oversteken. Of een hardloopbaan. Maar toch moeten er nog steeds records gebroken worden. Dus de druk die wordt groter en groter en groter. Ja. Kijk maar naar een mooie voetbalwedstrijd uit de jaren 70. Prachtig voetbal, maar het gaat veel trager dan nu. Ja, ja. En die druk die is ook alleen maar groter geworden. Je noemde al social media. Ja, en de belangen worden dus. Dus het geld. Het geld, hè, wat het financiële deel, maar ook de aandacht. Ik vroeg, als je een niet zo goede wedstrijd had gespeeld, dan zag je dat de volgende dag in de krant. En dan spraken er misschien bij mensen over. En dan was het klaar. Maar nu word je overspoeld met social media. En krijg je ook personal messages allemaal via social media. En dat is echt niet mals. Dat is echt bedreigingen. Dat kom je ook tegen in de praktijk. Ja, dat is echt gigantisch. En dat sporters zich er ook echt voor moeten afsluiten om, als ze zelf ook al niet echt een lekker gevoel over de wedstrijd te hebben, om dan niet meteen op die telefoon te gaan kijken. Want dan kijken ze ook nog een bak stront, om even plat te zeggen, over zich heen. Dus toch meer druk eigenlijk. Ja, dit is van veel meer verschillende kanten komt er nu druk. Dus ook op dat hart en op die spieren. Want druk en blessures lijken maar hand in hand gaan. Ja, de stress blijkt ook een hele grote component te zijn bij het ontstaan van blessures. Waar we eerst vooral naar het lichaam keken, of verschillend schoeisel, of ondergrond, of pech, zien of je aannemen. Stress is ook een heel groot onderdeel daarvan. Maar het vak van sportpsycholoog, bestond dat vroeger eigenlijk? Het bestaat al een tijdje, maar het wordt nu wel steeds meer gebruik van gemaakt, gelukkig. Nee, denk ik, want dat zal daar dan ook gewoon weer verband mee houden. Ja. Dat het steeds drukker wordt. Ja, de druk wordt zich groter. Dus je ziet ook vaak dat sporters bij een sportpsycholoog komen, dat ze op de training het wel goed kunnen, de tijd wel kunnen lopen of die penalty wel kunnen nemen. Maar zodra de wedstrijd dan is, dat het er dan niet uitkomt. Nou, dat heeft ook wel vaak met druk te maken. En hoe ze er dan mee om kunnen gaan. Maar voorheen was het meer als een soort pleisteren op de wonden, dat je naar een sportpsycholoog gaat. Maar nu zie je dat het steeds vaker onderdeel is van de staf. En dat je sporters ook leert omgaan al met stress, voordat ze er faalangstig of dat soort dingen zijn. Maar je kunt moeilijk tegen een sporter die zo geobsedeerd is met dat resultaat zeggen, doe eens rustig aan. Of doe eens wat rustiger aan. Dat staat bijna haaks aan het beroep van topsporter. Ja. Om te zeggen, dacht je niet. Hey, neem eens even je rust. Ah joh, zo belangrijk is het niet. Kom op. Ja. Kom aan. Nou ja, en gelukkig zie je dat met heel veel innovaties, waarbij je natuurlijk ook, als je alleen naar de hartfrequentie, als je richting overtraining gaat, dan zie je dat je rusthartfrequentie, dat je langzaam steeds iets hoger wordt. En dat wordt ook allemaal gemeten. En dat je ook je herstel minder snel gaat. Dus als je een training hebt gehad, dan gaat je hartslag ook minder snel weer naar je rustniveau. Dus dat soort signalen kan je ook wel sporters laten zien. Van hey, kijk, je herstelt minder snel, je wordt met een hogere hartslag wakker. Dus nu voor jou raadzaam om rustig aan te doen. En ook dan het gesprek aan te gaan. Wat speelt er misschien nog meer in je leven? Big life events, die kosten ook heel veel stress. En het schijnt dat ook na een big life event sporters ook weer meer geneigd zijn om een blessure of overtraind te raken. Dus dat allemaal in kaart te brengen, dat gesprek aan te gaan, dat kan de sporter ook eerder bewegen om te denken, dan moet ik het inderdaad, mijn lijf geeft nu wel aan dat ik het rustig aan moet doen. Nou, ze vergeven het zichzelf ook niet als ze het een keer niet zo goed doen, hè? Dat merk je nu ook bij het schaatsen. Dan heeft iemand een keer verloren, nou, dan is het meteen allemaal heel erg. En denk, joh, hè? Maar ja, dan kan je makkelijk denken als buitenstaande. Ja, en ook dat kan je ook weer mee leren, mee omgaan met tegenslag. Dat is ook iets wat je ze kan trainen. Nou ja, wat je net al zei, sporters willen ook heel snel weer terug naar het niveau waarop ze zaten. Een mooi voorbeeld is die Milan Vader, dus een 27-jarige wielrenner en mountainbiker, heeft vorig jaar nog 12 dagen in coma gelegen door een val, traint nu weer voor de Olympische Spelen. Dan denk je, ja, dat klinkt ook niet gezond, hè? Ja. Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk al wel met hem, neem ik aan, op een gezonde manier gedaan. Hoop je dan maar, ja. En, maar goed, dat is wel mooi van de innovatie die we nu hebben. En dat er dus niet alleen meer gekeken wordt naar de fysiologische parameters, maar ook de psychologie en de stress meegenomen wordt. En ook een wedstrijd, dat sporters voorheen of trainers alleen kijken van, nou, hoeveel speelminuten heeft hij gemaakt? Oh, dan kan jij morgen wel een heftige training hebben. Maar als diezelfde speelminuten is tijdens een debuut, waardoor hij heel veel stress heeft ervaren, of dat een hele belangrijke kwalificatiewedstrijd is, waardoor er heel veel druk op staat, dan kost zo'n wedstrijd ook veel meer energie. En dus is de belasting ook veel groter dan alleen maar die paar speelminuten, een paar meters. Komt er een moment dat we moeten zeggen, oké, het plafond is bereikt? Dit is gewoon zo snel als je een zwembad kan oversteken of een baan af kan rennen. Vanaf nu moet er gewoon een soort halt komen. Want de geest wil alleen maar meer en mensen willen winnen. En die zullen wat dat betreft niet afremmen. Je kan het natuurlijk allemaal meten. Maar misschien is er ook een soort grens van het lichaam. Van oké, nog sneller. Lukt gewoon lichamelijk niet. Homo sapiens kan niet sneller. Maar, laten we zeggen, een tiende van de seconde kan altijd nog wel sneller. Zie je. Ik denk die marges worden kleiner. Of niet? Sorry. En ook de materialen in de innovaties natuurlijk. Het ligt ook heel erg per sport. Als je alleen maar kijkt naar de sporten met boten en zeilen, dan kan je lichtere boten, betere zeilen, lichtere tennisrackets. Weet je, er zijn ook op het dat maar heeft het lichaam een grens? Ik denk dat we daarin ook steeds innovatiever zijn. En je ziet dat de innovaties dus nu ook iets meer liggen in het herstel. En dat steeds meer sporters, LeBron James, Djokovic, dat die mediteren bijvoorbeeld nu. Om nog weer ook die focus te trainen, het brein te trainen. Maar ook weer dat herstel beter in te zetten. Dus dan zie je dat we misschien niet zozeer in harder en meer trainen nu innovaties hebben. Maar juist nu de andere kant. Omdat nu blijkt dat herstel zo belangrijk is, en omgaan met stress en omgaan met die druk, dat daar nu nog weer winst in te boeken valt. En dan kijk je toch weer naar het totaalplaatje, het holistisch perspectief van sporters. En ik denk dat daar nog wel winst in te behalen valt. Dus op die manier kan het dus nog beter prestaties worden. Toch interessant, dit. Mediteren ze dan voor de wedstrijd? Ja, sommigen ook. Ja, je ziet ook LeBron James, dat hij echt waar de publiek om hem heen, en hij zit gewoon op een bankje vlak bij de court, en dan zie je zijn ogen dicht doen. En dan zit hij in alle rust. Of Epke Zonderland, die gebruikt visualiseren, en dan is de ander bezig met zijn oefening. En dan zit hij ergens achteraf zijn ogen dicht, en dan visualiseert hij alvast zijn eigen oefening om zich ook een beetje af te sluiten van alle publiek. Maar ook om zijn hersenen voor te bereiden op wat gaat komen. Dus mentaal. De sporters zijn erg mentaal bezig. Ja, het trainen van het brein. Ik zag gisteren nog een filmpje van een jonge rugbyspeler die zijn geheugen helemaal kwijt was. Die had zoveel wedstrijden gerugbied dat hij gewoon een soort dement was geworden. Dat bestaat dus ook. Dat zie je ook in American Football heel veel. Dat is dan weer door de klappen op het hoofd, dat daardoor ook weer hersenschade kan ontstaan. Dat valt niet tegenop te psychologiseren. Nee, dat is echt wel weer schade aan de hersenen. Dus dat is weer een heel andere tak van sport. Ja, goed. Dankjewel. Sportpsycholoog Afke van der Wouw. We spraken met haar over het stoppen en het ook weer moeilijk vinden om te stoppen in de topsport. Dankjewel. Zometeen gaan we door. Na 9:00. En de ster. NPO Radio 1. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. Twee motten van Doris is uit de mottenballen gehaald en ongekend populair onder jongeren. In een zak oude kleren gaan we op zoek naar Charlotte en Bas. Ja, het is gewoon een heel klein bruin motje. Het is echt een nietszeggend beest. Ja, het stelt echt niet voor. Stelt niks voor. En verder de start van onze serie Polder Paradijsvogels met portretten van wintereenden. Dolf Jansen met zijn column. En een voorbode van het voorjaar. De eerste zingende merel op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over Khalid Qassem. De talkshowpresentator zou vroeger, toen hij strafadvocaat was, hebben geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Voorzitter Wolters van de vereniging spreekt van een heel ernstige zaak, omdat de integriteit van advocaten in het geding is. Hij verwacht een onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten. Die kan Qassem op het matje roepen. Qassem heeft vanwege de beschuldiging zijn werk als presentator van de talkshow neergelegd. Voetballegende Mario Zagallo is overleden. De Braziliaan werd wereldkampioen als speler in 1958 en 62, als bondscoach van zijn land in 1970 en als assistenttrainer in 1994. Mario Zagallo was 92 jaar. Defensie helpt vandaag met 2 helikopters bij het herstel van de overlaaddam in Maastricht. Ze laten netten in het water zakken met daarin zware stenen. Die moeten het gat in de dam deels dichten. Een paar dagen geleden brak in het water een stuk van de overlaaddam af en daardoor stroomt het water nu versneld de Maas in. Een nooddam, even verderop in Maastricht, moet helpen dat te stoppen. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste verkiezingstoespraak in de aanloop naar de verkiezingen in november hard uitgehaald naar oud-president Trump. Biden noemt Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Vandaag, 3 jaar geleden, bestormden aanhangers van Trump het Capitool. Biden beschuldigt Trump van het verheerlijken van politiek geweld. Bolivia heeft de grootste cocaïnevangst in zijn geschiedenis gedaan, zeggen de autoriteiten daar. In een vrachtwagen met planken lag meer dan 8800 kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van bijna een half miljard euro. Ze zouden waarschijnlijk naar Nederland worden geëxporteerd. En het weer bewolkt en wat lichte regen. In het oosten en noordoosten soms wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem na een ongeluk bij de afrit Hoenderloo. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn nu wel aan het bergen daar. Er staat file vanaf knooppunt Beekbergen en de vertraging is 10 minuten. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze Jumbo Dubbelvla in prijs verlaagd. Witte bollen 12 stuks, ook in prijs verlaagd. En Koopmans pannenkoekenmix naturel. Allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. En dit uur gaan we praten over de Europese Unie en dat de Nederlander daar minder sceptisch over denkt dan je wellicht zou verwachten als je gewoon de media volgt. We horen waarom de recordlonen in 2023 toch weinig opleveren. We ontrafelen het geheim van memorabele stemmen. We gaan met Ron Vergouwen kijken naar hoe het nou moet in het talkshow-landschap nu Galit Kasem zijn functies heeft neergelegd omdat hij in verband is gebracht met omkoping. Maar eerst dus, hoe denken de Nederlanders over de Europese Unie? Ja, we hebben pas de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug, maar over exact een half jaar mogen wij weer naar de stembus. En dan moeten we de vertegenwoordiging kiezen in het Europese parlement. De opkomst daarvoor is altijd laag, terwijl Brussel beslissingen neemt die invloed hebben op ons dagelijks leven. Heeft de Europese Unie in Nederland een slecht imago, of is dat eigenlijk een iets te makkelijke conclusie? Daar gaan we over praten met Elske van der Hoogen. En die kan het weten, want die heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders naar de Europese Unie kijken. Sterker nog, ze gaat daarop promoveren in maart. Zeker. Dus echt een promovenda hebben wij hier in de studio. Goedemorgen. Hoe heb je dat onderzocht? Nou, we hebben interviews gedaan met verschillende mensen uit de Nederlandse samenleving. We hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk uit verschillende plekken van Nederland en jong en oud, dat we gewoon in gesprek gingen en dan puur vroegen van, nou ja, als je aan de Europese Unie denkt, waar denk je dan eigenlijk over? En aan de hand hiervan gewoon het gesprek zelf vanuit die mensen zelf, vanuit de mensen die ik geïnterviewd heb zelf, laten voortbouwen. En we gewoon een soort willekeurige steekproef onder Nederlanders? Nee, het was geen steekproef. Dat is het nadeel vaak van een interviewstudie. Dat je moet dus op een niet heel erg organische manier moet je dus mensen vinden. Dus we hebben eigenlijk echt via Facebook, via buurtcentra, op zo'n manier gewoon verschillende mensen proberen te vinden om eigenlijk een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat Nederlanders nou vinden. En eigenlijk vooral zoveel mogelijk verschillende stemmen. En nou ja, het nadeel van zo'n interviewstudie is wel dat je niet altijd een representatief sample hebt. Dus je kan dan vanuit daar niet echt iets generaliseren. Maar dat hebben we uiteindelijk ook met een wat breder survey onder. Dus wat wel inderdaad een steekproef is onder de Nederlandse samenleving, hebben eigenlijk wat we gevonden hebben nog een keertje getest. Ja. Er zijn verschillende perspectieven die je kan hebben. Hadden jullie die van tevoren al ingedeeld? Van je kan er zo over denken, zo, of helemaal niet? Nee, we hebben dus echt geprobeerd om een meer ontdekkend onderzoek zin te doen. Om echt vanuit iets heel kleins kijken van wat vinden Nederland? Ja. Maar komt er dan een patroon uit? Nou, wat we eigenlijk zien is dus dat je eigenlijk komen er vier verschillende kijken op de Europese Unie uit. Nou, en eentje daarvan is meer een pragmatische kijk. Hiervoor mensen die vanuit dit idee naar de Europese Unie kijken of deze betekenis aan de Europese Unie geven, die zien de Europese Unie eigenlijk als iets wat er eigenlijk alleen maar is omdat Nederland sommige dingen niet zelf kan doen. Dus heel erg pragmatisch. Nou, het is er voor pragmatisch. Ja, van dit soort kleine dingen. En dan heb je ook mensen die een meer federalistisch idee hebben. Die voor hen is de Europese Unie echt dit verenigde bolwerk van landen. En daarin is ook de Europese Unie waarschijnlijk belangrijker dan al die individuele natiestaten. Ja. En de derde? En de derde is het anti-institutionele idee. Dus echt vanuit dat de EU deze elite is die er eigenlijk alleen maar voor dient om mensen onder de duim te houden. Dus om ervoor te zorgen dat het gewone volk uitgebuit wordt. En is er nog een vierde? En een vierde is er ook inderdaad. En dat is meer een onverschillige kijk op de Europese Unie. Nou, omdat natuurlijk niet iedereen die heeft er een duidelijke mening over. En dus boeit me niet. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Sommige mensen zeggen dan, nou, het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Dat geeft er gewoon zodra eigenlijk helemaal het over niet. De EU gaat. Maar deze vier zijn nog prima te combineren. Je kan zeggen, nou, het boeit me eigenlijk niet. Maar ja, misschien is het wel goed voor de belangen van Nederland. En al die landjes, en het zijn wel bureaucraten. Dus je kunt nog in allerlei melanges er een soort eigen vermenging van maken. In die zin, je zou alles kunnen combineren. Maar wat het interessante hiervan wel is, is dat eigenlijk al deze drie, dus die onverschillige kijk daarop dan niet, wel dezelfde punten van kritiek uiten. Dus iedereen zegt eigenlijk, of heel vaak komt het idee naar voren, nou, de Europese Unie, dat is niet democratisch genoeg. En maar voor mensen met deze pragmatische kijk, dan is het meer, het is niet democratisch genoeg Omdat daardoor kunnen we niet kijken of de Europese Unie eigenlijk meer doet dan wat wij graag willen dat de Europese Unie doet. Of dat de Europese Unie meer doet dan waar het eigenlijk nodig voor is. Nou, en deze federalisten die denken dan, het is niet democratisch genoeg. Omdat eigenlijk de natiestaten nog veel te veel macht hebben ten opzichte van Europa. Europa zelf zou veel meer macht moeten hebben. Nou, en deze anti-institutionalisten dan, die kijken er dan meer naar met het idee van, Oké, het is niet democratisch genoeg. Dit is dus gedaan om de mensen echt onder de duim te houden. Dat is expres gedaan, opzettelijk. Het zijn een soort complotdenkers bijna. Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Want het is natuurlijk een het is in die zin ook een idee waar het echt veel mensen aanhangen. Ja. Of echt veel behoorlijk. Want wat wij ook zagen is dat als mensen echt eurosceptisch zijn, dus ook echt bijvoorbeeld graag uit de Europese Unie willen, dan is het eigenlijk bijna altijd zo dat ze in zo'n anti-institutionele kijk naar de Europese Unie kijken. Dus dat vaak als je kijkt naar wat de Europese Unie, of als mensen kritiek uiten op de Europese Unie, dan zijn ze misschien helemaal niet enorm eurosceptisch. Dan zijn ze niet per se, of dan willen ze niet per se uit de Europese Unie. Ze zijn alleen heel erg kritisch. Ja. Dus het is veel genuanceerder dan je zou denken. Het is niet zo dat mensen die kritisch zijn per definitie uit de EU willen. Ja, nee, het is ook niet zo dat mensen die erin willen blijven er meteen helemaal vol van zijn en vol grote idealen daarnaar kijken. Er zitten allemaal schakeringen in. Precies, dus er zijn inderdaad verschillende perspectieven inderdaad op de Europese Unie. En dat heeft dan ook gevolgen voor hoe je bepaalde dingen interpreteert. Zijn Nederlanders eigenlijk minder eurosceptisch dan gedacht? Dat roepen wij wel steeds, maar klopt dat ook? Dat ze eigenlijk, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat hoe we vaak euroskepsis meten is bijvoorbeeld ook in van die grote surveys die vanuit de EU bijvoorbeeld worden opgezet. Dus onder andere door te vragen van, wat vind je van uitbreiding van de Europese Unie? En je kan heel erg tegen uitbreiding van de Europese Unie zijn, maar alsnog wel heel erg voorstander van de Europese Unie. Dus sceptisch zijn over Europese integratie betekent echt totaal niet dat je sceptisch bent over de Europese Unie aan zich. En omdat dit altijd een beetje zo door elkaar heen gaat, is het heel onduidelijk om te zeggen of het inderdaad minder is dan gedacht. Ja. Want wat dachten we dan van tevoren? Nou ja, er wordt volgens mij gedacht, maar misschien klopt dat dus wel niet, dat mensen over het algemeen vrij kritisch zijn. Het is niet voor niks dat een partij als Van Wilders de grootste partij in Nederland is geworden. En dat is een partij die nou niet bepaald veel warmte voor de EU uitstraalt, toch? Nee, zeker, zeker. En wat ik dan zelf vanuit wat we dus onderzocht hebben, denk dat een heel redelijke groep hiervan dus wel behoorlijk sceptisch is, in de zin van kritisch is over de Europese Unie, maar dan niet per se uit de Europese Unie wilt. Ja, en het is ook nog zo dat euroskepsis vaak gelinkt wordt aan al dan niet extreem rechts en conservatief. En eurofiel, om het maar even zo te noemen, wordt vaak gelinkt aan meer links en sociaal. Is dat een iets te makkelijke aanname? Nou, dat is denk ik wel zo. Want het is sowieso heel erg lastig om, als je spreekt over zo'n continuum van euroskepsis naar eurofilie in die zin, is dat kan je heel moeilijk plaatsen op dit rechts-links spectrum. En dat heb je niet. Nee, en ook als je naar de politieke partijen kijkt, dan zie je dat een beetje hetzelfde. Er zijn ook linkse politieke partijen die vrij sceptisch zijn ten opzichte van de Europese Unie. En dat is dan hetzelfde bij hun achterban. Ja. Heeft u nog lacunes in kennis kunnen ontdekken? Want mensen hebben allerlei meningen over de Europese Unie. Die zijn natuurlijk voor een deel op aannames gebaseerd. Zag je nog dat mensen misvattingen hebben of dat ze bepaalde dingen gewoon niet weten? Nou, ik denk dat heel erg veel mensen zeiden dat ze de Europese Unie heel erg complex vonden. En mijn onderzoek ging niet erover om mensen een examen af te nemen. Precies, ik wilde niet van oké, dat is nou eigenlijk fout. Daarvoor was ik er niet. Maar ik heb wel ook ander onderzoek gedaan wat ook liet zien dat er inderdaad er over het algemeen vrij weinig kennis is over de Europese Unie. Het is inderdaad ook kritiek over de transparantie van de Europese Unie en de complexiteit, dat komt ook enorm naar voren. Dus zelfs van mensen die dan zeggen, ik weet wel het een en ander van de Europese Unie, maar het is zo ontzettend moeilijk te begrijpen. Ik was er natuurlijk niet om dan te testen van, wat je nu eigenlijk zei, dat is fout. Maar het is een bekend gegeven dat landelijke politici in allerlei landen nog wel eens de schuld aan Europa geven om impopulair beleid te verkopen. Dat ze zeggen het moet van Europa, terwijl dat helemaal niet zo gezegd is. Bijvoorbeeld met het stikstofbeleid was dat het geval. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat omdat er dus over het algemeen vrij weinig kennis is, dat dat dan ook makkelijk, in die zin makkelijk te zeggen is. Dat maakt dan, is dan helemaal niet zo relevant of het daadwerkelijk waar is. Als mensen weinig kennis van de Europese Unie hebben. Ja. En dat hebben ze? Over het algemeen wel, maar ze verdiepen zich er niet in. Daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Want dan, maar onbekend maakt onbemind. Dat is meestal wel zo. Nou ja, en dat met een ander onderzoek wat wij hebben gedaan. Dat was een klein survey-experiment. Dus een klein experimentje om te kijken. Als we mensen nou een beetje informatie geven over de Europese Unie. Wat doet dat dan voor hun algemene ideeën? Nou, wat we zagen is dat als mensen die heel weinig kennis hadden over de Europese Unie. Dus alleen voor die groep. Als je die een informatievideo laat zien. Dan worden ze over het algemeen ietsjes positiever over de Europese Unie. Maar ja, dat zijn hele kleine effecten. Nou, ik vind dat wel interessant. Als wetenschapper is altijd moeilijk om dan te zeggen, dit is inderdaad iets heel groots. Dat begrijp ik. De wetenschappers die kunnen niet al te los uit de heupen natuurlijk van alles beweren. Maar ik vind het wel interessant als jij zegt van we hebben gezien dat dus meer kennis bijdraagt tot meer begrip en uiteindelijk misschien tot meer waardering. Maar alleen voor de mensen die echt heel erg weinig kennis hadden. Ja. Dus voor mensen die al een redelijk begrip hadden, daar niet. Zou dat in het algemeen niet zo gelden? Toch? Als je wat meer van iets weet, dat je in ieder geval wat genuanceerder erover kan denken. Daar durf ik niet zo op. Daar gaat mijn onderzoek totaal niet over. Dat zou goed kunnen hoor. Maar dat begrijp ik. Ja, maar als ik het samenvat, is het eigenlijk zo dat je niet moet denken dat iemand die bijvoorbeeld kritisch is op aspecten van de Europese Unie, die te bureaucratisch vindt, of die tegen de uitbreiding is, of tegen bepaalde aspecten van het beleid, die moet je niet meteen wegzetten als algeheel. Ja. Eurosceptisch. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want een heel groot gedeelte daarvan die zal wel gewoon eigenlijk heel blij zijn met dat we hier in de Europese Unie zijn. En zeker gewoon door het gemak van in andere landen kunnen wonen. Met gemak kunnen reizen, kunnen betalen met de euro. Kunnen roamen met je telefoon overal in Europa. Dat zijn aspecten die dan, dat is dat pragmatische idee. Dat is voor heel veel mensen staat volledig los van misschien grotere Europa willen. En een Europese grondwet willen. Dus die zijn dan niet per se heel erg sceptisch. Maar die genieten de voordelen. Sander Heijnen zit hier, ja. Beschouwen mensen dat niet gewoon als een extra bestuurslaag? Want dat is het in feite natuurlijk, toch? Ik denk dat veel mensen er dan niet op die manier over nadenken. Dus voor sommige mensen is het inderdaad nog een extra laag bovenop Nederland. En hoe belangrijk je dat vindt, dat hangt dus echt af van hoe je naar de Europese Unie kijkt. Ja. Het is gedaan, dit onderzoek, al een tijdje geleden, hè? Voor de coronacrisis. Daar kan je natuurlijk al helemaal niet zo goed aan een wetenschapper vragen. Dat snap ik ook wel. Maar zou het veranderd zijn? Oeh, dat vind ik echt heel erg lastig om te zeggen. Dat is, kijk, er zijn zoveel dingen veranderd in de afgelopen tijd. Ja, daarom. Ontzettend graag. Het is eigenlijk alweer achterhaald. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, is flauw. Ja. Maar ik doe op dit moment ook onderzoek naar de Europese parlementsverkiezingen. En daar ben ik ook wel benieuwd. Het is ander soort onderzoek, hoor. Maar kijk, je neemt dus wel mee wat je hier gevonden hebt. En kijk natuurlijk ook wel naar het patroon, hoe dat is veranderd. Maar ik denk niet per se dat zo'n korte periode dingen zo enorm gaat veranderen. Want de PVV was natuurlijk ook al populair voor corona. Ja, maar niet zo. Nee, dat klopt. Goed, er blijft altijd iets te onderzoeken dus. Exact, altijd. Dankjewel, Elske van der Hoogen. We spraken met haar over de Nederlandse blik op de Europese Unie. Zij deed onderzoek voor de Erasmus Universiteit. En op 15 maart gaat zij daarop. De Idus, is het niet de Idus van maart? Ja, ik geloof het wel. De dag waarop Caesar werd doodgestoken, zal zij daarop promoveren. Ja. De lonen zijn in geen 40 jaar zo snel gestegen als in het afgelopen jaar, 2023. Maar van die toename zullen de werknemers maar weinig merken. Want de kosten van leven zijn misschien nog wel harder gestegen. In ieder geval ook in geen tijden zo snel gestegen. Sander Heijnen schreef een boek, Fantoomgroei, over waarom we steeds meer moeten werken voor steeds minder consumptie. Goedemorgen. En dat is nog steeds actueel. Nou ja, helaas wel, ja. Want dat boek is ook al van een paar jaar geleden. Dat is alweer 3 jaar geleden uitgekomen, ja. Nee, ja, dat is een beetje de tragiek. Hè. Je ziet nu eindelijk na 40 jaar waarin de lonen relatief heel weinig stegen. Dat er nu forse loonstijgingen in het vat zaten. En ook echt wel spectaculaire percentages. 6%, hè? Ja, gemiddeld 7 volgens mij afgelopen jaar. Zo zelfs. Oh. Maar in sommige sectoren, naar de universiteiten bijvoorbeeld, percentages boven de 10% zijn er gehaald her en der. Alleen, als je dat dan gaat afzetten tegen de inflatie van het afgelopen jaar, dan zie je dat in ieder geval de eerste drie kwartalen van vorig jaar de inflatie gewoon een stuk hoger was dan de loonstijging. En in het laatste kwartaal is de inflatie een stuk afgenomen. Dus het lijkt nu dat het zou kunnen dat nu de loonstijgingen daadwerkelijk iets extra's gaan opleveren. Maar ja, inderdaad, de loonstijgingen van de afgelopen jaren, die hebben weliswaar min of meer de inflatie gecorrigeerd. Maar min of meer, en denk vooral aan het min. Want de reële loonontwikkeling is gewoon weer negatief geweest. Dus de koopkracht is gewoon toch dan iets afgenomen. Dat is wel interessant als je het hebt over economische groei. Dat wordt altijd gezegd, de economie groeit weer. Maar als ik jouw boek goed heb begrepen, dan komt die economische groei uiteindelijk helemaal niet bij de werknemers terecht. Nou, in ieder geval niet evenredig. Dus het komt wel degelijk deels bij werknemers terecht. Alleen, ja, de omvang van het verdienmodel van Nederland, zeg maar het verdienvermogen van Nederland, is eigenlijk groter dan een deel van de werkenden ervaart. En dat heeft ermee te maken dat, we weten het eigenlijk allemaal wel, aan de bovenkant wordt natuurlijk gewoon meer verdiend dan aan de onderkant. Kapitaal rendeert veel beter dan arbeid. Ja, en we zien dat gewoon eigenlijk onveranderlijk blijft. Hè. Dus we hebben het nu een aantal jaar over, bij de verkiezingen gaat het heel erg over bestaanszekerheid. Maar als je dan gewoon puur kijkt naar wat er onderliggend in die economie gebeurt, ja, dan zie je dat werknemers toch, je kan redeneren dat je redelijk goed kan leven in Nederland. En dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Maar tegelijkertijd, als je kijkt wat is nou een eerlijk aandeel van onze arbeid in de economie, ja, dan zien we toch dat we aan het kortste einde trekken als werkenden. Hoe kan dat? Waarom kan dat zo lang zo blijven bestaan? Waarom lukt het eigenlijk de werknemers niet om een groter deel van de koek te pakken? Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Juist nu in deze tijd, omdat we nu in een tijd terecht zijn gekomen dat door de vergrijzing zien we dat we eigenlijk grote tekorten hebben op de arbeidsmarkt. Dus je zou kunnen redeneren, als je tekort hebt op de arbeidsmarkt, is er relatief weinig werk. Er zijn meer vacatures dan mensen. Je kan meer eisen stellen. En vraag en aanbod, de prijs gaat omhoog. Dat zou je denken, ja. Alleen, toch zie je in heel veel sectoren dat het eigenlijk niet zo is. En dat doet vermoeden dat de arbeidsmarkt niet echt een markt is. En voor een groot deel, de beste loonsontwikkeling wordt nog gehaald overigens in publieke sectoren. En dus de overheid die doet wat meer aan die loonstijgingen dan het bedrijfsleven. Maar het blijft een grote vraag. Er zijn heel veel discussies over waar het aan ligt. Maar waarschijnlijk is het toch, het kapitaal is vrij geconcentreerd. En werknemers, we hebben allemaal individueel vrij beperkte onderhandelingskracht. De vakbonden zijn de afgelopen decennia veel minder sterk geworden, hebben veel minder leden. En ja, als werknemers zich niet verenigen en niet samen die strijd voeren, ja, dan zie je toch eigenlijk dat ertoe leidt. Maar niet echt. Je zegt het is niet echt een markt. De arbeidsmarkt is niet een echte markt. Nou, als het een echt goed functionerende markt zou zijn, dan was het vraag en aanbod. Dat zou je denken, ja. Dan schieten die lonen veel sneller omhoog op het moment dat er tekorten zijn. En sommige sectoren zie je dat ook wel gebeuren. Maar waar ligt dat aan? Is het omdat mensen niet verplaatsen? Omdat ze toch dat werk blijven doen, toch 's ochtends de wekker zetten, naar kantoor gaan, ondanks dat ze niet genoeg stijging hebben gekregen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. En tijdens de pandemie hebben we dat gezien, dat er opeens een prikkel was om iets anders te gaan doen. Hè. Dus mensen in de horeca worden eigenlijk al decennia lang heel slecht betaald en werken op lastige uren, 's nachts, 's ochtends vroeg enzovoort. En ja, die bleven dat gewoon toch braaf doen. En op een gegeven moment toen ontdekten ze dat ze tijdens de pandemie, horeca ging dicht, en toen ontdekten veel mensen dat ze inderdaad overdag veel meer kunnen verdienen ergens en dan gewoon 's avonds op tijd thuis zijn voor het eten. En daarna, Dat deden ze ook. Ja. En daarna had de horeca heel veel moeite om die mensen terug te krijgen. Nou, rond Schiphol zien we een beetje hetzelfde. Mensen die en toen gingen ze het opeens de lonen wel omhoog gooien voor die horeca. Nou ja, dat is dus het interessante. Je ziet dus pas op het moment dat mensen inderdaad massaal wegblijven uit hun sector. En eigenlijk hebben we dat alleen tijdens de pandemie echt gezien. Ja. Omdat in die pandemie mensen gedwongen iets anders gingen doen. Ja, dat dan opeens die prijsprikkel veel sterker wordt. Maar dan doen de werknemers het zelf. Ik bedoel, ze komen opdagen. moet je ook niet mopperen dat je te weinig krijgt. Moet je die baan opzeggen en ergens anders naartoe gaan waar je meer krijgt. Ja, maar nu ga je ervan uit dat de mens volledig rationeel is. Aha. En daar heel goed over nadenkt. Maar je werk is natuurlijk ook je omgang met je collega's. Het is je sociale structuur. Je bent het zo gewend. Hè? Mensen die, nou, Schiphol bijvoorbeeld als voorbeeld. Mensen vinden het ook leuk om op Schiphol te werken. Dus dat zijn ook allemaal factoren die maken dat je mindere arbeidsvoorwaarden gewoon heel lang toch accepteert. Ja. Is Schiphol in die zin verstorend? Voor de Nederlandse arbeidsmarkt? Omdat het een zo'n magneet van slecht betaald werk is? Nou, ja, dat is. Ik snap waar je naartoe wilt. Kijk, we hebben nu in Nederland een economie gebouwd die eigenlijk te groot is voor onze beroepsbevolking. Nou, dat klinkt heel abstract, maar we hebben meer banen dan mensen die kunnen of willen werken. Dus we hebben tekorten op de arbeidsmarkt. En eigenlijk zouden we dat moeten gebruiken. Het is eigenlijk een hele fijne positie om te hebben als land. Omdat we heel lang bezig zijn geweest met het oplossen van de werkloosheid. Het is, nou, sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd het grote thema geweest van sociaal beleid. Hoe zorgen we dat iedereen aan het werk komt? Ja, nu is iedereen aan het werk en komen eigenlijk heel veel werkenden tekort. Dus eigenlijk zou je nu moeten gaan kijken welke banen voegen nou echt veel waarde toe aan de samenleving. Voegen veel waarde toe aan de mensen. En we moeten met steeds minder mensen het werk doen, omdat steeds meer mensen pensioneren. Dus zou je kunnen gaan kijken welke sectoren leveren nou hoogwaardige banen op? En dan is Schiphol inderdaad heel interessant. Dat ligt in het hart van de Randstad. Leidt tot heel veel minimumloonwerk of net daarboven betaald. En je zou kunnen redeneren van, nou ja, als we tekorten hebben op die arbeidsmarkt, misschien moet je wel veel minder gaan vliegen, zodat die mensen in de techniek of in de zorg of op andere plekken kunnen gaan werken. Als ze dat kunnen, want dat is natuurlijk ook het verschil tussen ongeschoold en meer geschoold werk. Ja, maar ik denk dat je kan het niet zomaar doen. Je moet daar een groot plan voor maken. Dus je zou dan moeten kijken van welke mensen die aan vliegtuigen kunnen sleutelen, die kunnen waarschijnlijk ook op heel veel andere plekken in de techniek werken. Mensen die als grondstuurders werken, die kunnen waarschijnlijk ook zorgtaken doen. Dus je, volgens mij, als je daar een beetje creatief mee aan de slag durft te gaan, zou je kunnen kijken. En het gaat me niet om Schiphol per se, maar je zou kunnen kijken, zijn er sectoren in Nederland die eigenlijk wel relatief, weg kunnen? Ja, die niet zoveel opleveren in economische termen, maar die wel heel veel mensen vasthouden en binden en heel veel ruimte innemen, ook letterlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk, als we kijken naar die inflatie in Nederland, inflatie krijg je omdat je schaarste hebt. Dus we gaan tegen elkaar opbieden om dingen te kopen. Daardoor gaan prijzen omhoog. En de schaarste in de Nederlandse economie zit hem in de mensen. Het zit hem in de ruimte, milieuruimte, materialen enzovoort. Dus je zou kunnen nadenken van, willen we nu eindeloos op de oude manier door blijven groeien met die economie? Terwijl we weten dat het niet per se leidt tot betere lonen. We weten dat het tot heel veel andere problemen leidt. Of gaan we nu eens nadenken met elkaar van, zouden we niet een heel ander soort economie moeten inrichten, een heel ander soort samenleving moeten inrichten, waar veel meer kwaliteit is. En waar dus ook bepaalde sectoren uit zijn weggesneden of opgedoekt. Ja, maar als je dat gaat sowieso gebeuren. Alleen, zoals we het nu doen, als je naar de grafieken kijkt, dan gaat de wal het schip vanzelf keren. Vroeg of laat, er zijn sectoren die straks gewoon niet meer aan mensen komen. Ja, tenzij we heel veel arbeidsmigranten binnenhalen. Maar ik heb het idee dat de formerende partijen daar niet zo enthousiast over zijn. En dat heeft natuurlijk ook weer nadelen. Want die arbeidsmigranten, ja, die hebben later ook weer zorg nodig. Hè? Dus ik kan wel arbeidsmigranten importeren om in de zorg te werken. Maar ja, als die hier blijven wonen, dan hebben die later ook weer zorg wonen. Ik bedoel, het is niet per se tot in eindigheid een oplossing. Nee, en daarom kan je afvragen, hebben we nu niet het punt bereikt dat we gewoon echt aan de grenzen van onze groei zitten? En moeten we over een ander soort economisch model gaan nadenken? En hoe dat eruit moet zien is een tweede. En dat vind ik heel jammer dat je dat nu niet ziet gebeuren. Dat zou eigenlijk het grote politieke gesprek van deze tijd moeten zijn. Van hoe gaan we nou met elkaar, we zien dat we overal ruimte tekort komen, hoe gaan we dat nou met elkaar in goede banen leiden? Want die uitgangspositie, we zijn rijk genoeg om dingen te veranderen en om geld te investeren, om sectoren te veranderen of mensen maar naar andere. Mensen houden niet van verandering. Nee, dat blijkt, ja. Ook al is het helemaal niet goed voor ze. Ze willen gewoon naar wat ze kennen, waar ze vertrouwd mee zijn. Dat is een beetje identiteit geworden. Nee, ik besef dat ik een minderheidsstandpunt vertolk. Maar als je verandering. Maar als je er net naar kijkt, mensen houden er ook niet van als er allerlei dingen misgaan. Mensen houden ook niet van die stikstofcrisis. Mensen vinden het ook niet leuk dat er nu te weinig huizen gebouwd kunnen worden. Gewoon de simpele reden dat die stikstofruimte er niet meer is om die bouw vol aan de gang te houden. En er is nooit aan mensen gevraagd van het, op het moment dat die stikstofcrisis al die jaren maar vooruit werd geschoven en niet werd opgelost, is nooit aan mensen gevraagd van joh, maak nou eens een afweging. Vind je het belangrijker dat die veestapel kan blijven groeien? Of vind je het belangrijk dat we voldoende huizen kunnen bouwen? En omdat we dat soort gesprekken niet goed voeren met elkaar en we de afwegingen niet helder maken in het publieke debat, ja, willen mensen van alles wat uiteindelijk, ja, we nu het punt hebben bereikt dat het kan niet meer allemaal. En ik denk dat het helemaal... Maar dat punt is al een tijdje geleden bereikt. Ik kan me nog de titel van dat rapport van, hoe heet die, Remkes herinneren. Niet alles kan overal, ja. Geloof ik, hè? Ja. Heette dat. Ja. Nou, dus... Nee, dus er zijn we heel weten veel... het al lang. Nee, dus iedere keer als iemand op gaat studeren, dan is die conclusie dezelfde. Ja. Maar we zijn het niet. We zijn in Nederland, en dat vind ik, het is niet typisch Nederlands hoor. Heel veel landen zijn er niet toe in staat. Maar gewoon een volwassen gesprek te voeren over ja, hoe dan wel? En hoe gaan we dan keuzes tegen elkaar afwegen? Precies, en welke sectoren zou je dan als eerste moeten opdoeken? Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, en dat, ja, god, ik weet niet of dit een vraag is of aan vraag, mij. Ja, het is een vraag, ja. Ja, dat is dus afweging. Hè? Wat voor soort economie wil je zijn? Wat voor soort land wil je zijn? Hey, je kan natuurlijk zeggen, we doeken de zorg op. Heeft een boel grote nadelen. Dus dat ga je waarschijnlijk niet doen. Nee. Je kan gaan kijken naar, nou ja, glastuinbouw neemt veel ruimte in. Er werken bijna geen Nederlandse mensen in. Veel arbeidsmigranten, maar... Ze maken wel voedsel. En voedsel is toch wel iets wat we echt nodig hebben. Dus waarschijnlijk ook niet zo goed idee om ermee te stoppen. En als je zo een beetje gaat afwegen met elkaar, dan kom je uiteindelijk toch waarschijnlijk op dingen als zo'n grote luchthaven. Op het dichtstbevolkte stukje van Europa zo ongeveer. Ja, is dat dan een logische plek om dit te doen? Zou je dat, als je nu Nederland zou ontwerpen, zou je dan op die plek zo'n grote luchthaven neerleggen? Waarschijnlijk niet. Nee, dat denk ik ook. De havens nemen ook heel veel ruimte in. Alleen, ja, die moet je toch aan zee leggen. Dus die kan je moeilijk naar Duitsland verplaatsen, ja. Zeg maar. Dus uiteindelijk zou je op die manier naar je economie moeten kijken. En waar zit nou de waarde? En waar kunnen mensen ook echt een goede boterham mee verdienen? Maar je zei net zelf dat het is niet echt rationeel. En het is ook niet echt een markt, de arbeidsmarkt. Omdat werk ook je identiteit is. Werk is ook je sociale plek waar je elke dag naartoe gaat. Mensen werken om veel meer dan alleen economische motieven. Gelukkig wel. Ja, anders dan zou je waarschijnlijk een stuk minder mensen in het onderwijs en in de zorg en in allerlei andere sectoren zien. Dus dat is heel belangrijk. Alleen ik denk wel dat we verantwoordelijkheid hebben om ook goed te zorgen voor die mensen. Dus dat we zorgen dat die ook een goede boterham kunnen verdienen. Dat die nog een woning kunnen krijgen en kunnen betalen. En uiteindelijk al dit soort bestaanszekerheidsthema's, ja, die raken aan elkaar. Op het moment dat we die grote problemen waar onze economie in zit, door dat gebrek aan ruimte dat we hebben, dat we dat niet oplossen. We zijn wel veel afgedwaald van onze aanvankelijke stelling, hè, over dat geld in de portemonnee van de mensen. Alles hangt met elkaar samen. Ja, dat zie je maar. Het is één groot plan. Want ja, dit is volgens mij wel de reden waarom uiteindelijk de lonen minder stijgen dan de rest van de economie. Ja, en op zich, kijk, als je Pieter Omtzigt, die had in zijn verkiezingsprogramma staan van ik wil niet de lonen verhogen, maar ik wil de kosten van het leven verlagen. Nou, als je dat lukt, is dat natuurlijk prima. Het maakt natuurlijk niet zoveel uit of je meer gaat verdienen, of als je woning goedkoper wordt, heb je netto hetzelfde effect. Alleen, om dat voor elkaar te krijgen, zou je gewoon al die grote problemen die aan elkaar geknoopt zijn in Nederland en die we al zo lang voor ons uitschrijven, zou je die toch eerst moeten gaan oplossen. En daar heb je, ja, daar hebben we, en dat vind ik heel teleurstellend, maar tot nu toe zijn we als samenleving gewoon niet in staat om daar een volwassen gesprek over te voeren met elkaar. Het is helder, dankjewel Sander Heijnen. En we spraken dus over de stijgende cao-lonen die in een gat zijn gevallen. En jij... ik wou zeggen tegen Sander, aan jou ligt het niet. Nee, aan hem ligt het niet. Nee. NPOradio1.nl/nieuwsweekend. En ook zitten we op Facebook, Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. But I sing my old song. Van Mieux met het nummer Old Love. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Ja, deze stem herkent u vast wel als vaste radio 1 luisteraar. Het is de stem van Hans Hogedoorn. 48 jaar lang was hij de vaste stem van het radioprogramma Met het oog op morgen. Maar nu stopt hij ermee. Wat maakt een stem nou zo iconisch? Zo'n stem als die van Hans. Bij ons is stemcoach Jessica Harmens. Goedemorgen. Ja, wat maakt die stem van Hans fijn om naar te luisteren? Kunt u dat zeggen? Ja, omdat hij heel laag is. Het is een lage, warme stem. En dat associëren wij met veilig, plezierig. Ja. En daarom is hij zo iconisch geworden. Ja. Kan je die nadoen, die stemmen? Of zeg je nee, dat is te uniek? Nee, ieder mens heeft een unieke stem. En je kan wel dingen benaderen. En je kan inderdaad ook wel stemmetjes nadoen. Maar echt precies nadoen, nee. Dat gaat niet lukken. Zelfs één eigen tweeling, hebben die dan ook wel eens precies dezelfde stem? Dat voor ons, als de telefoon opgenomen wordt, denken wij, oh, dat kan je wel voor de gek gehouden worden. Maar als je daar het echt gaat analyseren, niet. Het is net als een DNA-print. Dat is toch heel moeilijk. Kun je nou bijvoorbeeld in het algemeen zeggen, dit is een goede stem of dit is een slechte stem? Nou, het is ook een stukje smaak. Hè? Er zit ook een stukje smaak bij. Dus wat ik mooi vind, dat hoeft per definitie u niet mooi te vinden. Nee. En dat is altijd is een beetje lastig. Is er niet een soort van consensus over? Van die hoge snerpstemmen, die vinden mensen lelijk, en lagere stemmen vinden mensen mooi? Ja, nee, het is zo wel dat wij eigenlijk aangenamer vinden om naar wat warmere, lagere stemmen te luisteren. En wij associëren ook een lagere stem met die is deskundig. Dus daarom, dus zeker ook met inspreken of dingen op de radio, als je iets wil benadrukken, als je met je stem omlaag gaat omdat je het heel belangrijk vindt, dan ga je omlaag met je stem. En dat vinden mensen fijn, want dan geeft je deskundigheid aan. Het maakt ook nog verschil hoe een stem door een microfoon en een speaker heen komt, hoe die door het draadje gaat. Ja. Als je Hans spreekt, ik heb hem regelmatig gesproken, jij natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, ja. Dan heeft hij een mooie stem, maar niet de prachtige stem die hij op de radio heeft. Nee, je hebt natuurlijk ook dat je je aanpast aan waar je bent op dat moment. Dus je hebt natuurlijk je stem, maar het is wel zo dat je natuurlijk ook kijkt, voor welk publiek ben ik nu mijn aan het inspreken. En hij doet dan die jingles, dus dan weet hij ook wel duidelijk van, nou, ik moet dat op die manier aanbrengen, of hij krijgt daar instructies over, dat weet ik niet. Nou, niet meer, denk ik. Niet meer, maar het is maar net wat je als presentator of als jinglemaker als boodschap meekrijgt. Hebt u een voorbeeld van een stem die eigenlijk niet zo mooi is, maar die toch goed werkt? Ja, hè? Ja, ik heb gezegd die Edwin Evers vind ik wel een hele mooie, vind ik een leuke stem, maar het is nou niet echt een hele mooie stem. We gaan even luisteren. Zonder hem te beledigen. Dat snap ik, ja. We gaan even luisteren naar Edwin. Hoe klinkt het? Ik had niet gedacht dat een hotel zou worden. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen gisteren toen ik die vrouw zag die dat allemaal... Waar zat die dan? Dat was voor mij... Wat was het nou? Volgens mij was het... Edith Chanel? Ja, zo'n soort programma was het volgens mij. Nederland. En die ging de rondleiding doen daar. En die hadden dat gekocht. Hij was mede-eigenaar geworden nu van Paleis Soestdijk. Maar ik zag die vrouw die deed de rondleiding en ik keek naar haar en ik dacht, ja, jij hebt alle ervaring met verbouwingen. Dit pand is in goede handen. Dat was het eerste wat ik dacht. En ik weet zeker dat er meer mensen dit gedacht hebben. Maar zij zat zelf ook strak in de studio. Maar doordat Edwin zo omhoog gaat met zijn stem, krijgt het ook energie en je hoort meteen die vrolijkheid en het enthousiasme. Dus in die zin werkt die stem wel ontzettend goed. Inderdaad. En dat is ook, het werkt heel goed. Het werkt in het format waar hij werkte ook heel erg goed. Het is natuurlijk heel anders als je natuurlijk voor radio, Classic FM of zo aan het werk bent. Dan spreek je ander publiek aan en zou deze stem niet werken. Je zou Edwin Evers niet het journaal geven? Nee. Nee. Komt dan minder serieus over, terwijl die het misschien heel serieus kan brengen. Dus dat is gelinkt aan de klank van de stem, ja. Ze gaan nu bij het Oog een soort wedstrijd doen, een contest, een beauty contest voor de opvolger van Hans Hoogendoorn. Dat is heel spannend, natuurlijk. Iedereen kan insturen. Hè? Iedereen kan insturen en ja, het hoeft natuurlijk niet Hans Hoogendoorn. Ik denk dat heel veel mensen gaan imiteren. Die gaan dan zeggen, nou, buiten dus het 12 graden. Ja. Maar ja, het kan natuurlijk ook heel veel andere kanten op. Ja. Ja, je moet juist niet gaan imiteren, want je moet jezelf zijn. Want je kan één keer het heel goed doen en imiteren wat het er een beetje op lijkt. Maar het moet toch altijd je eigen sausje blijven, want dat voelt de luisteraar ook. En die wil toch een soort verbondenheid houden. Je hoort toch al gelijk als iemand een verdraaide stem heeft of ineens met een hete aardappel gaat praten. En dat zou ik dus echt niet de mensen adviseren die graag hierop willen inschrijven. Dan zou ik gewoon zeggen, doe het gewoon met je, wel met je mooiste stem. Niet dat je, zoals je praat met een vriendin misschien op de bank, maar dat je dan ietsje meer over nadenkt en goed je adem ook verdelen. Want daar gaat het met name heel erg om. Hè. De klank van de stem wordt met name door de ademhaling aangedreven. Dus let daar dan op. Nou, dan. Hoe doe je dat daarop letten? Hoe let je op die ademhaling? Nou, als je zorgt dat die ademhaling goed verdeeld wordt, dus je zorgt dat je ademhaling, dus niet dat je heel hoog in je ademhaling gaat zitten, want dan ga je ook hoog in je stemgeluid zitten, maar zorg dat je naar je buik ademt. Ik zeg dan ademsteun aan, omdat ik uit de zangwereld kom, dus ademsteun aan en dan goed verdelen, zodat je ook rustig blijft praten in een bepaalde cadans. Nou, dan komt het vast. Het kan ook een vrouw worden natuurlijk, hè? Ja, ja. Ik zou dat wel leuk vinden. Ja, een vrouw kan ook een diepe, warm geluid produceren. Zeker. Ja, zijn daar voorbeelden? Ja, ik vind Sylvana Simons bijvoorbeeld wel iemand die een heel mooi warm geluid heeft. En is niet per definitie heel laag, want dat is bij een vrouwenstem dan ook weer niet altijd te even laag mooi. Is dat niet te laag goed. Is ook niet echt, echt fijn dan. Maar ik vind Sylvana Simons een hele mooie, warme stem hebben. Best luisteren. Voorzitter, de motie vraagt niet of de minister er brood in ziet omdat iemand een opmerking heeft gemaakt. We hebben net een debat gevoerd waarbij heel veel voorbeelden zijn gegeven. Ik zei net in dit voorbeeld, ik geef er maar één. Maar we hebben vandaag heel veel voorbeelden gesproken die volgens mij echt aanleiding geven om naar de cultuur in die organisatie te kijken. Ja, ze heeft ook lang radio gedaan natuurlijk. Ze heeft lang radio gedaan. En wat je ook merkte dat ze in de politiek zat, dat ze heel goed in debatten was. Ja. Of je het nou de inhoud daarmee eens was. En dat komt omdat ze heel erg goed intonatie doet. Heel erg goed de dynamiek. Even rust waar het moet. En zorgt dat de ademhaling rustig is. Waardoor de boodschap overkomt. Of je het er nou mee eens bent of niet. En dat maakt dat het een warme, maar ook een hele goede stem is in dit geval. Ja, maar goed, stel nou dat zij ook zou solliciteren, hè, voor die baan van Hans Hoogendoorn. Dan denken mensen misschien toch steeds van, dat is Sylvana. Ja. En moet dat niet juist een stem zijn waarbij je niet meteen een associatie hebt? Ja, die neutraliteit ook uitstralen. Nou ja, als ik in de commissie zou zitten, zou ik inderdaad kijken naar een neutrale stem. Naar iemand die waar niet een labeltje aan hangt die we kennen van. Omdat het inderdaad je toch een associatie krijgt. Dus ik denk ook niet dat ze dat zullen doen. Ik denk ook dat ze echt maar voor een onbekende Daarom hebben ze misschien gezegd, we gooien de hele boel open. Ja. En iedereen kan insturen. Hoeft niet per se een professionele stem te zijn. Nee, ik vind dat jij een hele mooie stem hebt. Maar dan moet je zeggen, buiten zijn 12 graden, binnen zit Mieke van der Weij. En nee, dan ben je dat zelf. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Dat wordt raar. Ik dacht nog wel, maar ik weet niet of dat ook op uw vakgebied ligt. Maar ze hadden natuurlijk ook Hans kunnen handhaven. Gewoon door de. Dat staat toch allemaal gewoon in de bak, zoals wij dat hier zeggen. Ja. Het enige probleem krijg je dan als er een nieuwe presentator komt. Maar dat is volgens mij met AI heel goed op te lossen. Ja, En ja, dat is natuurlijk heel lastig in mijn vak. Nee, want inderdaad, het AI, dat zit erg in het vaarwater van de stemacteurs. Ja. Maar nee, ik ben van mening dat je de warmte... maar ik weet nog te weinig van AI. Maar het idee dat je hem gewoon houdt dus eigenlijk, hè? Ja, nee, ik denk dat het toch gewoon goed is als hij op een gegeven moment... niet meer op de aarde is, dan is het toch ook gewoon fijn... dat je gewoon een heel fris geluid krijgt. Ik denk dat dat sowieso altijd wel goed is. Eén keer in zoveel tijd is even... Ja, maar ze hebben het overwogen, heb ik gelezen... maar ze hebben dat idee terzijde geschoven. Oh, uiteindelijk wel. Gelukkig. Nee, maar goed, maar mensen zijn ook heel erg conservatief in die zin. Hè. Ze houden niet van verandering. Ik werk zelf bij Met het oog op morgen. En ik weet nog, dat is ook alweer een flinke tijd geleden... hadden ze bij wijze van 1 april grap... hadden ze nog gezegd, we gaan de tune veranderen. Nou zeg, nou, toen waren de rapen gaan. Daar willen mensen niet. Nee, nee. Mensen willen iets vertrouwds. En ik denk ook dat het een beetje ook de stijl is van het programma, hoor. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Als je natuurlijk bij een commerciële radio zeg maar, ik noem maar even, een muziekzender zit, dan is het ook wel wat meer dat het allemaal wat mee moet gaan met moderniteit. Maar het luisteraar van het programma wil gewoon continuïteit, wat bekend is bij hen. Ja. Gaat u zelf nog een poging wagen? Nee. We zijn wel benieuwd, hè? Wat voor stemmen moet het worden? Nou, ik denk, ik zou het heel leuk vinden als het een vrouwenstem wordt. Omdat je toch heel veel jingles ingesproken hoort door mannen. Maar dat is gewoon omdat ik daar een beetje pro-damesstem ben. Ja. En hebt u nog tips voor mensen die mee gaan doen? Nou, let op die ademhaling. Zorg gewoon echt dat die ademhaling goed is, dat je rustig bent. Ik let nooit op mijn ademhaling, denk ik nou. Nee. Nou, dat niet dat dat te horen is verder, maar... Jij wel eens op je ademhaling? Nou, als ik het niet doe, dan val ik om uiteindelijk. Ja, nou, nee, het gaat vanzelf. Ja. Ja, en toch denk ik, als je echt heel erg bewust bent van... als je natuurlijk zo praat, is het natuurlijk ook anders, hè? Ja. Maar als je echt bezig bent met een jingle inspreken... of echt een korte boodschap, dan ben je daar natuurlijk veel meer mee bezig. Ja, want je wilt dat het echt daadkracht heeft, kracht heeft. Nee, en, ik kan niet 2,5 uur op mijn ademhaling letten. Want bij mij gaat dat inmiddels vanzelf. Ja, dus dan, ik denk dat het bij mij ook vanzelf gaat. Nou, dan hoop ik dan maar op. Maar goed, dank je wel. Jessica, volgende maand wordt dus die opvolger van Hans Hogendoorn wordt bekend. Dankjewel, Jessica Harmens. Dankjewel. Ja, meer media nieuws. Op 1 moest plotsklaps stoppen. De wisselende duo's en verschillende omroepen hadden niet gewerkt. En in september zou er dan 1 duo voor terugkomen, Galit en Sophie. Maar nu is er grote ophef. Galit heeft zijn functies bij de BNN-VARA neergelegd. Want hij wordt ervan verdacht een ambtenaar te hebben omgekocht. En als hij niet de ambtenaar heeft omgekocht... dan heeft hij in ieder geval een van zijn cliënten opgelicht. Blijkt uit bandopnames die vermoedelijk zijn gemaakt door Peter R. de Vries. Ron Vergouwen is geen misdaadjournalist, maar wel een mediavolger. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dit is meteen wel heel spannend en een onfortuinlijk moment natuurlijk. Ja. Wat zo raar is, is dat er ineens een bandopname van allerlei gesprekken blijkt te zijn. En dat die dan ook nog eens in handen is gekomen van het AD. Ja, nou, het was wel bekend dat Peter R. de Vries heel veel gesprekken opnam. Hè. Het was echt een journalist die heel veel gedetailleerde informatie opschreef. Hij had ook hele grote archiefkasten thuis. Dus ook van gesprekken waarvan hij dacht, dat kan nog wel eens van pas komen. Daar maakte hij opnames. En dat deed hij dus zelfs bij zijn goede vrienden. Want daar mag Galit Kassem toch wel toegerekend worden. Hij was een groot fan van Galit Kassem. Bijvoorbeeld toen hij een pilot maakte voor de talkshow. De NPO heeft heel veel mensen een pilot laten doen om de nieuwe talkshow host te worden nadat Jeroen Pauw en Eva Jinek weggingen. Peter R. had die pilot gezien en die zei: jongen, jij bent echt het grote nieuwe talkshow talent. Jij moet het gaan doen. En hij kende natuurlijk Galit Kassem via zijn advocatenkantoor. Het advocatenkantoor van zijn zoon. Een goede collega en een goede vriend. Maar ja, ook daar vond hij het dus blijkbaar nodig om opnames te maken. Ja, en op de een of andere manier zijn die opnames inderdaad dus nu bij het AD te komen. Dat is heel pikant allemaal. Maar het was zelfs zo dat hij Galit Kassem dus deel uitmaakte van dat kantoor, toch? Het waren compagnons. Klopt. Maar goed, ik denk altijd, bandjes komen niet voor niks bij de redactie van een krant terecht. Nee. Die vliegen niet door de lucht en die komen opeens op... Zo werkt het niet. Daar zit iemand achter. Ja, ja, nou ja, het blijkt dus dat Kassem in ieder geval geen vrienden heeft gemaakt. Ja, in welke wereld dat dan is. De talkshow-wereld, nou, daar zit hij nog kort. Dus ik kan me voorstellen dat het daar allemaal nog wel goed zit. Maar ja, hij heeft natuurlijk een aantal geruchtmakende zaken op zijn naam staan. En hij heeft in het verleden ook een blauwe maandag nog bij het Marengo-proces nog wat werk verricht. Dus ja, hij heeft natuurlijk zich met allerlei types ingelaten. En ja, het lijkt erop dat ze hem nu een hak willen zetten. Want het is niet de eerste keer. Want ook toen hij talkshow-presentator werd, toen heeft het nog even geduurd voordat hij ook daadwerkelijk bij BNNVARA aan de slag mocht. Omdat hij, er zouden ook wat dingen spelen die het daglicht niet konden verdragen. Dus moest er toen ook al een onderzoek worden ingezet naar meneer Kassem. En dat gebeurt nu dus weer. Dus het is al de tweede kras op zijn imago eigenlijk. Ja, toen is hij eigenlijk weggekomen omdat het OM had laten lekken dat hij verdacht werd van het lekken van informatie naar de organisatie van Ridouan Taghi. Klopt. Toen heeft BNNVARA gezegd, dan kan hij niet Matthijs van Nieuwkerk opvolgen. Toen is uiteindelijk daar niet zoveel uitgekomen. De deken van advocaten heeft dat onderzocht en gezegd, wij konden niks vinden. Daarmee was hij gerehabiliteerd, vond BNNVARA, en kon hij weer beginnen. Ja, dit is de tweede keer, dus de kans dat hij nu nog terugkomt lijkt me niet bijster groot. Op een zeker ogenblik is er zoveel rook dat er ook wel een beetje vuur zal zijn. Ja, het lijkt niet waarschijnlijk inderdaad. Kijk, we moeten natuurlijk, dat zegt men dan altijd, maar dat is ook echt zo. Je moet natuurlijk het onderzoek afwachten. Je kunt niet, we moeten gewoon eerst weten wat er is gebeurd. En voor die tijd staat hij nu gewoon op non-actief. Maar ja, ik ben het met je eens. Ja, dit is weer de tweede keer. En het is niet een kleine zaak. Ik bedoel, omkoping van een ambtenaar, dat is echt wel een groot verwijt. Ik bedoel, dat wordt niet zomaar gemaakt. Dus hoe dit ook uitpakt, dit gaat groot gevolgen hebben voor zijn carrière bij BNNVARA. Ja, er zijn twee mogelijkheden, heeft hij zelf gezegd. Of, kijk, uit die opnames blijkt dat hij heeft gezegd tegen een cliënt dat hij een ambtenaar zal omkopen en daar geld voor heeft gevraagd. Als dat niet zo is, dan is er een andere optie, namelijk dat hij zijn cliënt heeft opgelicht. En hij zegt, dat was een wanbetaler, ik probeerde er toch nog wat geld uit te krijgen. Ja. Wat ik ook opmerkelijk vind, is de rol van Peter R. de Vries, die mee heeft geholpen om dit allemaal in de doofpot te stoppen. En die heeft gezegd, ach joh, Zand erover. En als ze dit zeggen, zeg jij dat. En als ze dat zeggen, zeg jij dit. Die blijkt dan toch ook niet zo heilig als soms is aangenomen. Nee, maar wat ik net al zei, die hadden gewoon vriendschappelijke banden. En Khalid Kassem kon wel een potje bij Peter R. breken. Hij zag in Kassem echt een enorm groot talent. Was het niet op advocatengebied, dan was het wel op presentatiegebied. Hij zag echt de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk in hem, heeft hij wel eens gezegd. Dus hij wilde hem van alle kanten helpen om die carrière aan te vliegen. Dus dat nu dit gezegd is. Ja, het verbaast me eerlijk gezegd niet. Maar ik bedoel, deze woorden, als deze woorden kloppen en daar lijkt het wel op, dan is er dus echt, sorry dat ik het zeg, stront aan de knikker. Ja, het komt dus heel slecht uit. Pieter zei het al in Talkshow Land. We hebben net die hele shuffle gehad, hè? Dat Khalid en Sophie zouden naar de late avond gaan, toch? Dat Eva Jinek die plek zou innemen waar zij nu zitten. Maar hoe moet dat aan in Talkshowland nu verder? De vraag is natuurlijk hoe snel dit onderzoek wordt afgerond. En sowieso, Khalid en Sophie, dat gaat nog dat gaat ook dit voorjaar gewoon nog even door op het 7 uur timeslot. Ja, maar dan moeten we wel iemand anders vinden, toch? Ja, nee, voor dit voorjaarsseizoen is het natuurlijk ook problematisch inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat Sophie dat alleen gaat doen. Of dat ze er iemand naast gaan zetten. Ja, dan ga je natuurlijk kijken wie zitten er in de BNNVARA-stal. Nou. Dan kom je terecht bij namen als bijvoorbeeld Erik Dijkstra. Die natuurlijk ook een tijdje een duo heeft gevormd bij Op1. Al dan niet ook een aantal keren met Sophie zelf. Dus dat zou kunnen. Je zou kunnen zeggen, we gaan vers bloed à la Tim Hofman invliegen. Maar ja, ik zou zeggen, jongens, doe een beroep op Jeroen Pauw. Weet je, dit is die staat gewoon nog in een goed daglicht bij iedereen. En dat zijn talent is maar die is goed. Dus, misschien wil Jeroen Pauw veel liever golf spelen en bootje varen. En heeft hij zijn tijd wel gehad? Ja, ja, dat vermoed ik ook inderdaad. Maar goed, als hij zegt, als het voor een paar maanden is, dan kan ik me zo voorstellen. En als je dat afwisselt met Sophie, kan ik me voorstellen dat hij het, nog zou willen doen. En misschien dat de NPO zegt, nou, die VARA heeft zijn kans gehad en nu gaan we naar een andere vereniging. Ja, ik denk toch echt wel dat BNNVARA wel op hun strepen gaat staan. En dat ze zeggen, wij willen dat timeslot hebben. En dat timeslot is ook toegezegd. Hè? Want in eerste instantie, in het eerste persbericht van de NPO, dat was ook nogal pikant, hebben ze gewoon gezegd, ja, BNNVARA krijgt dat timeslot. En is er ook helemaal niet de naam Sophie en Galit is helemaal niet genoemd. Later heeft BNNVARA dat nog gerectificeerd en gezegd, ja, het zijn er wel degelijk Galit en Sophie die dat gaan doen. Maar ja, het zou dus ook gewoon een ander duo kunnen worden of een solo-presentator van BNNVARA. En zou het kunnen nu, dit is gebeurd, dat al die oude duo's toch weer worden teruggevraagd? Dat Fidan er toch weer zit? Je bedoelt van Opeen? Ja, dat ze zeggen, nou ja, dit is niet gelukt. Dan, if there's no one else you call het oude team. Ja, nou ja, ik denk dat wel een groot gezichtsverlies zou zijn voor de NPO. Die nu, ja, er is al zoveel communicatie mismanagement geweest bij het openbaren van het hele op één kopje kleiner maken. Dat als ze het nu alweer terug gaan brengen, ja, dan zou dat de zoveelste flater zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat gaan doen. Ja, of ze moeten toch misschien weer een beroep gaan doen op een tijdelijk duo. Ik bedoel, Pieter, jij weet er alles van. Jij hebt er ook even gezeten natuurlijk. Ja, zomerbaantje, stel er niks voor. Nou, niet onderschatten, dat deed je hartstikke goed. Ja. Dank je. Maar goed, vanochtend hoorde ik ook al de Nederlandse Vereniging van Strafrechtszaken. Hè? Dacht ik, ja, die zat bij Sander. Ja. Sander van Hoorn, die zei, ja, geschrokken natuurlijk, oeps, willen onderzoek. Want het is nog niet bewezen. En dan denk ik, ja, je kan toch ook, dat zie je vaak. Ik bedoel, voordat er iemand echt bewezen fout is geweest, wordt hij al non-actief gesteld. Ik denk, waarom zou je zo'n nader onderzoek niet eerst kunnen afwachten, hè? Ja, nou ja, goed. Dit is natuurlijk wel een hele openbare functie. Hè? Ik bedoel, iedereen ziet hem elke dag zitten. En dan ga je toch als publiek denken, ja, daar speelt nog wat bij met die man. Dat is gewoon lastig. Ik bedoel, het is niet iemand die achter de schermen werkt, waar misschien wat minder reuring bij komt. Het is een gezichtbepalend presentator. Ja. Dus ja, die moet gewoon vrij zijn van allerlei ophef. Want ja, dat komt je gewoon een keer. Dat komt een keer tegen je te staan in gesprekken. En die imago natuurlijk. Ja, het is een ingewikkeld met presentatoren die uit hun functie worden gezet, of misschien dan toch weer terugkomen. Of we hebben het nodige achter de kiezen de afgelopen jaren, toch? Ja, ja, zeker. Ja, goed, de Matthijs van Nieuwkerkzaak natuurlijk als de meest prominente voorbeeld daarvan. Dus toen bedacht je van Tom Egbers. Ja, nou ja, de spoeling wordt dun op een gegeven moment. Echt, de grote talenten hebben allemaal iets nu zo'n beetje. Dus ja, de vraag is, wie komt er nu bovendrijven? De grote talenten zitten bij de radio. Dat sowieso. En voor tv, misschien daar dan met AI beginnen. Nou, laten we dat nog eventjes niet doen. Ik geloof dat ze Hans Hogendoorn ook niet wilde laten opvolgen als AI-stem. Dus laten we de talkshow-presentatoren dan zelf zeker maar niet doen. Nou goed, maar het is wel zo dat Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers, het was wel een hele andere categorie kwesties natuurlijk. Ja, omkoping is echt wel heel ernstig. Ja, dat is toch wel iets heel anders. Oké. Okay. In welk land leef je dan behalve talkshowland? Nou, dankjewel Ron Vergouwen. Dat je je commentaar wilde leveren hierop op het schandaal rond Galit Kasem en de onrust in dat verre land dat Talkshowland heet. Tot zometeen. Historisch taalkundige Nicolien van der Sijs neemt op 1 februari van dit nieuwe jaar afscheid van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Voor die gelegenheid schreef ze het sprankelende "Daar is geen woord Frans bij" over andere talen in Nederlandse uitdrukking. Ze komt. Daan Faber en José Luis García Legner maakten 3 jaar geleden smaakspoken. Daar zijn nu liedjes bij. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand. René Appel bespreekt de TNA van Wie is de Mol-deelnemer Kees van der Spek. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Ja,

eindelijk thuis. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Leren mediteren? Zen.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Leren mediteren? Zen.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. En over een half uur is Liedewijde Paris, de boekenmelchior van dienst. Liedewijde, goedemorgen. Ja, goedemorgen en een gelukkig nieuwjaar allemaal. Ja. Nou ja, 6 januari hier, niks nieuws nog uitgekomen. Dus ik heb een soort restant 2023. Ik heb altijd van die dingen, moet ik lezen. En er komen 3, ja, totaal verschillende boeken uit. 1 is Felix Oestreicher, Drieling Nieuws. En dat is vertaald uit het Duits door Albert Bessaris. Met fantastische foto's van Maria Oostria. Waar het om gaat, vertel ik. Maar dat het over 3 jonge meisjes gaat, 3 zusjes, dat zal duidelijk zijn heel snel. En dan Benjamin Labatou, denk ik dat je moet zeggen. De maniak moet je eigenlijk zeggen. Dat is uit het Engels vertaald, Dirk-Jan Arendsman. En dat gaat eigenlijk over het ontstaan van de computer en kunstmatige intelligentie en superactueel. En dan Philip Dreugen, De Tol, moet je uitspreken, denk ik. Want het is T-A-W-L, hoe de Nederlandse taal bijna Amerika veroverde. Oh, wat een lekker boek. En Volkskrant beste boek van 2023, hè, over de maniac. Ja, daar kunnen we, denk ik, toch lichtelijk over van mening verschillen. Nou ja, dat doen we dan rond 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Milou Frenke. Die heeft een voorstelling gemaakt over De Minnares en de kunst van het liefhebben. Over een kwartiertje leren we alles wat er te leren is over de perfecte dirigeerstok. Je zou zeggen, is een stokje, maar er zit nog heel veel verschil tussen. Maar eerst gaan we praten met Henk Spaan, want die heeft een nieuw boek. Ja, het ene moment ga je een jas pakken en het volgende lig je op de grond in je eigen keuken met een knie die zichtbaar opzwelt en een andere die naar de zijkant van je been is gedraaid. Dat is 1 zin uit een boek van Henk Spaan, schrijver, televisiemaker, redacteur van Hartgras. En het boek heet Knieval. Dat is een hele toepasselijke titel, maar de knieval kunnen we denk ik ook wel overdrachtelijk opvatten. Zeker, Henk Spaan. Ja. Ja. Gaat dus niet alleen over het herstel, ook over het Franse platteland en over zijn huwelijk. Toch, dus een knieval ook in het leven die je maakt. Als je je maakt een knieval voor de afhankelijkheid. Want je wordt van de een op de andere dag heel erg afhankelijk. Want ik moest, toen ik was gevallen, meteen naar het ziekenhuis. En dan kom je al in een molen waarin je zelf niks meer te vertellen hebt. En daarna moet je geopereerd worden, et cetera, et cetera. En dan kom je thuis en dan mag je niks bewegen. Je mag je benen niet bewegen, was mij verteld. En dat is heel moeilijk voor iemand als Henk Spaan. Nou ja, ik heb me er wel in geschikt. Want ik heb ook nog een laptop op mijn bed liggen, toen, permanent. En ik heb een flinke verzameling boeken. Dus ik kon me wel bezighouden. Maar helemaal immobiel zijn is niet echt prettig. Ja, het greep je aan, dat is duidelijk. Anders had je dat boek niet geschreven. Was dat ook de bedoeling met het schrijven van dit boek om de dag een beetje door te komen? Dat speelde ook een rol. Ik was ook nog bezig toen met het afmaken van een vorig boek. Dit hielp wel, inderdaad. Omdat ik maakte bewust aantekeningen om later te verwerken. Dat klopt wel. Want zijn twee pezen bij de knieën waren gewoon helemaal afgeschoten. Ja. Eentje niet helemaal en de andere wel helemaal. Ja, en dat betekent? Dat je niet kan lopen. Nee, maar moet je, dat en dan je, moet je dus heel moet veel... liggen. Je moet liggen, je mag niet buigen je benen. En je moet dan, wanneer de chirurg daar toestemming voor geeft... ga je fysiotherapie doen. En dan moet je helemaal opnieuw leren lopen, revalideren. Ja, ja. En dat is echt angstwekkend. Om gewoon een stap te zetten... en je hebt dat 7, 8 weken niet, nee, langer nog, niet gedaan... en dan je ene voet naar voren zetten... is echt een hele grote operatie... die je moet volvoeren. En dat, want eigenlijk durf je het niet. Want je moet doodstil blijven staan, vind je zelf. Fysiotherapeut zegt van, zet een stap. En je moet het dus wel doen. Maar echt gemakkelijk gaat dat niet. Wat ik niet begreep, ik denk als je iets met je knieën hebt... kan je toch wel zitten en je benen gewoon recht. Mag niet, mag niet. Omdat die pezen, die moeten weer helemaal... aangroeien, ik weet niet, kijk, technisch ja, weet nee, ik niks nee. van dit verhaal. Maar dat mag absoluut niet, je mag niet buigen. Maar goed, het moet gestrekt. Het gaat allemaal zo gedetailleerd, je gaat je als lezer vanzelf dit soort dingen afvragen. Nee, natuurlijk. Maar zitten mag wel, ja, ja. Als je je benen maar niet buigt, je knieën maar niet buigt. Nee, maar waarom moest je dan gewoon liggend poepen? Er was geen andere methode. Nee, maar en dan moest je, vriendin het opvangen. Ja, nu gaan we het doen ook, Mieke, sorry. Ja, maar dit boek gaat over heel veel... Lees dat even voor. Dit boek gaat over heel veel Wil je het voorlezen? Nee, wil je niet voorlezen? Nou, ik wil wat voorlezen, maar dat niet. Dat niet. En dan zegt je vriendin nog, terwijl ze jouw stront opvangt met een ding... van je hebt wel goud in handen als schrijver, Henk. Ja, dat zei ze. Of ik heb dat verzonnen, dat kan ook, hoor. Ja, je hebt... Ja. Nee, maar goed, in dit boek staan ook heel veel onverkwikkelijke details, ja. Toch? Dat heb je, dat heb je gewoon niet geschuwd. Nee, ik vond wel dat het wel een eerlijk karakter moest hebben. Het is geen heldenepos. Nee. Door die immobiliteit ga je ook anders naar je omgeving kijken. Dat gebeurde in Frankrijk, in je buitenhuis. Ja. En daar heb je gewoon al die tijd ook gezeten... totdat je weer, zullen we zeggen, auto kon rijden. Ja. Hoe lang duurde dat? Een half jaar of zo? Zeker, maar er was ook nog corona. Dus dat is een beetje vervlogen of we nou daar moesten blijven vanwege mij... of vanwege dat we toen het land niet uit mochten vanwege corona. Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Want ze hadden in Frankrijk wel veel strengere corona-regels dan bij ons. Nee, maar dat gebeurt er ook. Daar is dat boek ook een weerslag van. Niet alleen maar van wat er allemaal fysiek gebeurt. Ja. Maar ook hoe je door die gedwongen rust... een andere kijk krijgt op je omgeving. Je observeert gewoon, denk ik, zuiverder. Tenminste, ja. Dat lijkt mij zo als ik het lees. Ik had bedacht dat ik vanuit mijn bed het pad kon zien... waar langs de buren elke dag... liepen of reden, et cetera. Dat is in het echt niet zo. Maar ik dacht, ja, maar ik moet wel dingen kunnen zien. Ik moet een beetje een blik naar buiten creëren. Dus in werkelijkheid kon ik dat pad helemaal niet zien. Maar ik vond het wel handig, structureel gezien... om daar mijn buurvrouw op een tractor te kunnen zien rijden, bijvoorbeeld. Het is ook een boek over dat dorp geworden daarmee... en over hoe je die mensen ineens beter en anders leert kennen. Ja. Hoe iedereen alles weet... hoe oude fetes generaties lang blijven voortsudderen... zonder Zeker. Ooit te worden uitgesproken. Zeker. Ja. Dus je bent nu iets meer inwoner van het dorp... dan je al was na al die jaren. Ja, het is een gehucht. Het zijn een stuk of 7, 8 huizen. Er is verder helemaal niks. Hamo noemen ze dat, toch? Hamo, ja. Zeker. Ja. Er is een interessant aspect ook nog aan. Er zijn twee nu immobiele, hele oude vrouwen. En dat zijn mijn buurvrouw Raymonde en mevrouw Tilignac een stukje verderop. Die is ook bijna 90. En dat zijn de enige twee vrouwen die de taal van dit Hamo nog spreken. Is een aparte taal? Ja, alle dorpen op het Franse platteland, of alle... veel dorpen op het Franse platteland hebben hun eigen dialecten. En ik heb ze wel eens horen praten met elkaar, een tijd geleden. En dat is echt ongelooflijk. Ja, zegt mijn buurvrouw, verderop, andere dorpje verderop... hebben ze een ander woord voor koe. En vertelt ze mij, wij gebruiken dit woord, ik ben vergeten welk... en daar gebruiken ze dat woord. Het is echt heel erg... Er zijn ook wel bewegingen om ervoor te zorgen... dat die dialecten weer nieuw leven wordt ingeblazen. Maar, enfin, dit is een terzijde. Ik heb de mensen die daar wonen ook gebruikt om... zeg maar de sterfelijkheid te benoemen, want ze gaan allemaal dood. En daar ben je zelf natuurlijk ook wel mee bezig. Als je, als je doodstil daar ligt. Van, is dit nou het begin van het einde? Of, de klap van de veroudering. Is de aftakeling nu ingezet? Dat klopt. Die vraag. Ja, die vraag, ja. En om je heen zie je dat mensen ook gewoon keihard doodgaan. Zelfs in zo'n klein dorp heb ik, geloof ik, in die periode van 1,5 jaar 3 mensen dood. Althans niet zien gaan, maar heb ik dat gehoord, ja. En wat was dan de gedachte als je leeft in een dorp waar mensen doodgaan en waar dingen verdwijnen en talen verdwijnen en generaties en tradities verdwijnen en dat je zelf ook ineens het pad der aftakeling in bent geslagen? Ja, het is moeilijk om als je zoiets opschrijft om dan zelf te zeggen van zie dit als een metafoor, maar het staat er niet allemaal voor niks. Dat ik naar de begrafenis van een overbuurman ga, et cetera, et cetera. Dat heb ik wel bewust, zeg maar, erin verwerkt. En wat voor gedachten heb je daarbij als je dat contrast ziet tussen je eigen veroudering en die van de buren die er schijnbaar makkelijk mee omgaan? Ja, dat vind ik echt een lastige vraag om te beantwoorden. Voor hen is het ook erg. Kijk, mijn buurvrouw, die dik over de 80 is, heeft wat ze vroeger bij ons noemde een open been. Waarbij je niks kunt voorstellen en dat doe ik ook liever niet. Maar die is ook, per dag wordt ze immobieler. En ze is wel stoïcijns, maar dat is voor haar ook erg. Want die zat 2 jaar geleden nog op een tractor. Het is voor iedereen erg. Je bent heel erg enthousiast over het Franse zorgsysteem. Dat vond ik wel leuk. Je vindt het eigenlijk veel minder bureaucratisch dan in Nederland. Het is goedkoper. Goedkoper ook, dat is zo. Ik heb expres die prijzen erbij gezet. Want ik dacht, maar dat is echt de helft, hè, van bij ons. De fysio kost iets van 25 euro, weet ik veel, zoiets. En er zitten wel addertjes onder het gras daar. Want du moment dat iemand naar een verpleeghuis moet, op het platteland, in de stad zal het ook wel zo zijn, moeten de kinderen dat gaan betalen. Dus de overheid doet zijn best om je zo, nou, ze doen eigenlijk niet hun best, maar de overheid doet veel aan thuiszorg voor weinig geld. Maar als het eenmaal zover is dat je niet meer thuis kunt worden verzorgd, dan zijn je kinderen de pineut. Ja. Maar goed, en dat geworstel met verzekeringen, dat is ook heel hilarisch. En wat ik een leuk lijntje vond, was dat die strijd, of tenminste strijd, met kleine lettertjes, die met de fysiotherapeut Olivier wordt gevoerd. Ja. He, dat is iemand die moet jou dan weer op de been helpen. Dat gaat stapje voor stapje, wat je al zei. En eigenlijk is het ook een strijd met hem. Je weet dat je moet doen wat hij zegt, maar je wil het eigenlijk niet. Ja. Je moet je uiteindelijk toch overgeven aan die Olivier. Ja. En alles wat ik moest doen van hem deed pijn. En daar speelt hij ook mee. Dat vond hij zelf ook wel grappig. Het leek mij een leuke man. Ja, ja. En als je dan, dat hele traject is afgerond, dan kom je nog een keer tegen. En dan heeft hij zoiets van, oh ja, dag. Ja, het viel me toen enorm op, want ik zag zijn autootje aankomen als tegenligger. Ik reed die kant uit. En dan stop je gewoon. Je draait je raampje open. Je gaat even midden op de weg met elkaar praten. Als er een andere auto aankomt, dan wacht hij rustig af totdat dit gesprek is beëindigd. En hij zei, hoe gaat het? Ik zeg, het gaat goed. Ik kan dit en dat. Oh ja, oké, leuk. Nou, nog bedankt voor het appelboompje dat ik van je heb gekregen. En ik moet naar mijn volgende klant. Doei. Terwijl ik dacht, ik heb een enorm goed contact met die vent. We zijn vrienden, dacht je? Ja, nou, bijna wel. Maar ik was een klant. En dat realiseerde ik me toen hij doorreed. En ik vond het ook helemaal niet erg eigenlijk. Nee, maar zo staat het er ook niet. Maar ik probeer even aan te geven wat voor soort boek het is. Dat het ook over dat soort dingen gaat. Ja. Hè? Je denkt, het is een boek over een oude man die revalideert. Maar er zitten heel veel van dit soort zijpaadjes. Zijpaadjes zitten erin. Ook bijvoorbeeld wat, misschien niet echt een zijpad te noemen is. Het huwelijk. Ja. Ja, hoe gaat je? Ik bedoel, als de een opeens afhankelijk is van de ander, wat doet dat voor een relatie? Ja. Dat is ook niet echt zo fijn. Dan moet je ook maar tegen kunnen. Ja, dat dreigt natuurlijk altijd wel iets. Maar gelukkig zijn we erin geslaagd om dit in goede banen te leiden. Uiteindelijk. Want je beschrijft hoe jullie elkaar tegenkomen in de pels. Hoe jullie verliefd worden, de romantiek daarvan. Ja, ik wil heel graag, een soort glamorous aspect toevoegen aan, als contrast aan het poepen. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook een schril contrast. Ja. Wat ik mooi vond, je hebt natuurlijk iets nodig om naar uit te kijken als je aan het revalideren bent en plat ligt. En het wordt een bijna obsessieve obsessief verlangen om naar het Musée de Nissim de Camondo te gaan in Parijs. In het 17e. Dat is een museum door iemand die zijn huis wilde achterlaten, precies zoals het was op het moment van zijn sterven. Het is een prachtig museum. Ja. Maar het gaat dus ook over nalatenschap. Ja. Het gaat ook over van, oké, het leven vergaat, maar wat laat je achter? Hij laat zijn huis helemaal intact achter. Maar jij moet en je zal nog een keer naar dat museum. Dat, ik zie Liedewijde kijken, dat is die Camondo, die brieven aan Camondo van Edmond de Waal. Ja, okay. Even om het in een context te plaatsen. Het is een waanzinnig mooi huis, want het is een van de weinige huizen waar de dubbele infrastructuur nog is, van de bediendes en de familie. Maar goed, ga verder, sorry. Ik wou het even uitleggen. Ik had het bewust als doel gepland in het boek dan, hè? Ja, was dat dit echt niet zo? Dat je dacht, ik ben er wel geweest op het einde van de revalidatie, maar nogmaals, het verschil tussen wat die revalidatie behelst en corona weet ik niet zo goed meer. Maar in ieder geval, ik ben daar geweest. Ja. Er staat notities bij het opkrabbelen, maar het lijkt toch steeds meer echt een roman te zijn die geconstrueerd is. Nou, dat is wel, vind ik heel grappig dat je dat zegt. Want ik had het met Meesje van Keulen, die heeft dagboeken gepubliceerd. Ik had met haar over hoe je het materiaal behandelt. Mm-hmm. Zij zegt, ja, kijk, zij heeft dat in schriften staan. En daarna tikt ze het uit. En dat zijn al twee lagen van structuur aanbrengen. Hè? Eerst opschrijven, daarna in je tekstverwerker dat opslaan. Ze zegt, ik behandel, hoewel het dagboeken zijn, het als fictie. Als schrijver. En dat heb ik ook geprobeerd. Maar er staat nergens roman bijvoorbeeld. Heel vaak staat er roman. Hebben we over geaarzeld. Nou ja, oké, dat begrijp ik wel. Want het is toch wel iets meer dan notities bij het opkrabbelen. Ja. Maar goed. Maar je loopt als een kievertje, kwam hier binnen. En ik dacht, het is goed hersteld. Het is niet van buitenaf te zien dat je nu gewond bent geweest. Het is hersteld, het is niet 100%. Maar ik heb toevallig was ik 2 dagen in Londen, gisteren en eergisteren. En dan loop je automatisch veel. En ik had helemaal geen problemen mee. En er staan ook allemaal, als ik zo vrij mag zijn te zeggen, lullige fotootjes in. Ja. Echt lullige fotootjes van jou aan een looprek. Nou, nee, niet eens jou aan een looprek, maar ook van een pisfles en een matras. Een antidoorlichtmatras en noem het allemaal maar op. Dat vond ik eigenlijk ook wel verrassend. Ja, om het alledaagse karakter te attribueren, zeg maar. En Patti Smith doet dat bijvoorbeeld. Sebald doet het ook. Met gewoon snapshots. Dus niet aandacht schenken aan de techniek van het fotograferen. Ja. Maar gewoon klik, ik heb die pisfles erop staan. Ja. En dan drukken we hem af. Weet je wat mij zo opviel? Jouw leven in het publieke oog gaat zo erg over voetbal. Dat speelt eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol in het boek. Misschien wel niet in je leven. Misschien ging jouw leven wel helemaal niet over voetbal, maar veel meer over taal en literatuur. In dit boek zeker. Tegelijkertijd schreef ik ook columnpjes voor het Parool over voetbal, hoor. Dat ging gewoon door, maar dat heeft het boek niet enorm prominent gehad. Nee. Dat vond ik ook wel eens fijn. Maar ik heb, wat dat betreft, leid ik wel meer verschillende levens. Okay. Ik ben niet de hele dag met voetballen bezig. Dankjewel, Henk Spaan. Het boek heet Knieval. Vandaag ligt het in de boekwinkel. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Je bent vast nog wel met iets anders bezig. Dank je wel. Maar dit is er in ieder geval. We gaan het hebben over een baton, oftewel een dirigeerstok. We hebben iemand te gast, Frans Asselman, die is batonbouwer. Maakt voor wereldberoemde dirigenten over de hele wereld een stokje. Je zou zeggen, welk verschil zit er nou tussen? Nou, dat luistert allemaal heel nauw. Bijvoorbeeld voor de beroemde Nederlandse dirigent Jaap van Zweden. Die zwaait binnenkort af. Sorry voor de woordspeling. En het stokje is gemaakt. In New York zwaait hij af. Door Frans Asselman. Een baton is een kunstwerk met de hand gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook dirigenten die het gewoon zonder stokje doen. Die gewoon met hun handen dirigeren. Als het werkt is het goed. Maar waar dient dat stokje voor? Ja, er wordt gezegd om de maat te slaan. Wel, maar wat biedt het extra dan die handen? Nou, vroeger werd helemaal niet met een stok gedaan. Of alleen de eerste viool die speelde als een soort dirigent vanaf de concertmeestersplaats. De orkesten werden steeds groter. En ze gebruikten dan een stok om duidelijk zichtbaar te zijn. Ja, ja. En onder andere Lully, een componist uit, ik weet niet welke heel Lodewijk de 14e werkte die stampte die mee op de grond. Ja. En dat ging een keer mis. En toen sloeg hij op zijn voet. En dat is een ontsteking geworden. Daar is de goede man aan overleden. Kan ook gebeuren. Ja. Ja. En toen en daarna hebben ze gedacht, we moeten iets anders dan die stampstok verzinnen. We moeten een... Met de strijkstok werd het ook gedaan. Oh. Dus de eerste strijker die zwaaide een beetje met die stok. En pas veel later werd er echt een apart iemand als dirigent aangesteld. En het stokje maakt het gewoon duidelijker. Is dat het beter zichtbaar is wat je slaat? Nou, ik heb gespeeld bij het orkest van Ton Koopman. En die zit dan met een kistorgeltje voor zich. En die dirigeert dan zo. En dan krijgt hij een bedenksel wat hij kan spelen. Ja, maar die kan geen stokjes iedere keer pakken natuurlijk. Of, nee, hij heeft geen stok. Nee. Maar hij doet een beetje zo, een glimlach die zo erbij. Ja, dat kan ook. Maar ja, nog met, als de muzikanten zeggen van, als het werkt, is het goed. U hebt stokjes meegenomen. Ja. Houd ze omhoog. Dan kunnen mensen van de webcam. Er zijn ook mensen die naar de webcam kijken. En die vinden dat dan leuk. Want er zit dus een bolletje aan die stok. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Dit is Jaap van Zweden. Ja. Is deze stok. Ja, maar je ziet dus nooit, je ziet altijd een stokje, maar je ziet dus nooit dat er een bolletje aan die stok zit. Ja. Dat hebben ze ook niet allemaal, toch? Nee, ik heb een hele kist vol. Sommigen zijn ook gewoon recht aan het einde. Nee, toch? Er zit toch altijd een bolletje aan het eind? Ja. En dat hou je in de hand, maar dat zie je dus nooit. Nou, ik zal je wat laten zien. Dit is een originele stok van Bernard Haitink. Ja. Deze weegt bijna niks. Is het gemaakt van hout? Dat is balsenhout en gewoon. Inderdaad. Nee. Daar vliegt ze ook zijn hand uit, toch? Dat gebeurt ook. Kijk. wat ik heb gemaakt, als hij de hand open doet, stop weg. Ja. Dus je moet een contragewicht maken. Ja. Kijk, en ik heb dit erin gemaakt. Ja. Oh ja. Dus die bal dient om hem steviger in de hand te leggen, dat hij niet wegglijdt als je zweet. Dat hij in balans is. Ja, ja. Ik een duikelaar eigenlijk. Maar wat zit er dan in dat die zwaarder is? Een beetje lood. Een stukje lood. Ja. Ja. Oh ja, te gek, hè? Maar u zegt nou, dit is de baton van Haitink. Dit is de baton van Jaap van Zweden. Ja. Maar hebben ze meer dan één... Ja, Haitink leeft dan niet meer. Maar bijvoorbeeld Jaap van Zweden. Die heeft meer dan één batons dus. Voor Jaap maak ik er bijna elk jaar 20. Oh. Maar hij eet ze toch niet op? Dat wordt altijd gevraagd. Maar ze zijn toch heel kwetsbaar? Ze breken. Ze breken ook. Maar wat Jaap ook doet, als hij in New York zeg maar een grote Mahler-symfonie heeft gedaan, dan wordt die baton, die stok, die wordt geveild. Oh ja. En dat geld gaat naar goede doelen. Net zoals de balletschoenen van het Nationaal Ballet. Nou ja, dat dus dingen, elke keer als hij daar optreedt, heeft hij weer een nieuw batonnetje nodig, omdat hij het stokje moet inleveren voor de veiling. Ik weet niet of hij het altijd doet, maar dit heeft... ik ben bij die presentatie van dit boek, was ik bij. Ja. En Aaltje die vertelde mij dat verhaal. Aaltje is zijn vrouw, ja. Aaltje. Aaltje van Zweden. Ja. Maar goed, dus hij verslijt tussen aanhalingstekens 20 batons. Maar ja, dan komt hij hier en dan zegt hij... Ik heb er weer 20 nodig. Zo klinkt het ongeveer, ja. Hoe wordt u nou stokjesmaker, batonmaker? Dat is zo interessant. Ik ben paukenist geweest. En wij leren toen nog op het conservatorium, toen was er tijd voor, leer je eigen paukenstokken maken. Dus deze heb ik zelf gemaakt. Dat werd ook een handeltje. Ik was daar handig in. En op een gegeven moment komt een collega-muzikant uit het orkest. Die komt naar me toe. Die zegt van, joh, ik koop altijd dirigeerstokken bij Henk Ummels van het Concertgebouworkest. Henk Ummels was de orkestbode van het orkest. Die de stoelen klaarzet en dat soort dingen. En ik kwam in contact met Henk zelf. Die liep die stokken zien. Hij heeft me ook helemaal voorgedaan hoe hij die stokken maakte. En zo is dat gewoon een tweede beroep geworden. En als je dus paukenstokken maakt, dan kan je ook een dirigeerstokje maken. Dat dachten ze, Zijn er veel mensen die dit doen over de hele wereld, dirigeerstokjes maken? Nou, ik weet toevallig iemand in New York die ook dat op grote schaal doet. Ja, en misschien is er een enkeling die af en toe een stokje maakt. Maar goed, dat Jaap van Zweden dan stokjes bij u bestelt en niet in York. Maar ook maar Daan... Een Amsterdamse jongen. Ja, natuurlijk. Maar heb ze ook gemaakt voor bijvoorbeeld Daniele Gatti. En hoe is het ene stokje dan? Is het ene stokje langer dan het andere? Is het klontje groter? Ja, ik heb 35 modellen. Die leg ik dan op tafel. Dan pakken ze zo'n stok en dan zeggen ze, ik wil deze hebben, maar... Bijvoorbeeld, deze stok is voor Jaap van Zeden. En er staat een zwart streepje op. En als ik ze voor Jaap maak, moeten ze zo kort zijn. Oh ja. Ja. En dat is geen hout, hè? Of wel? Ja, dit is allemaal ook... is helemaal hout. Zijn stokjes altijd helemaal van hout? Nee, ik maak ze ook van kunststof. Hmm. Dit is kunststof. Ja, ja. En dit is ook een vrij bijzondere. Die heb ik voor een dirigent gemaakt. En die wilde iets met de as van zijn overleden vader. Wilde iets met die stok doen. Heb ik het zo gedaan. Dat, er zit een glazen buisje in. En daar zit, niet in deze, die stokken die hij heeft. Mm-hmm. Daar zit de as van zijn vader in. Zodat de vader er altijd... Dus het heeft ook een emotionele betekenis, het stokje. Ja, ja. Het is bijna bijgeloof geworden als een soort talisman. Van als ik een goede stok heb, dan wordt het ook een goed concert. Zou zomaar kunnen, ja. Nou, de opkomst van de vrouwelijke dirigenten is onstuitbaar, hè? Mm-hmm. Hebt u al een vrouw gehad die een stokje bestelde? Ja, ja. En Canelakis misschien? Nou, die nog niet. De Carina, Canelakis. Wordt het nou, het enige verschil was, ik had inderdaad voor een vrouwelijke dirigent een stok gemaakt. Ja, want is het ook zo, sorry nog even, als je kleinere handen hebt, vrouwen meestal kleinere handen, dan is dat bolletje ook kleiner? Ze hebben meestal wel langere vingers. Oh. Ja. Maar ze had één wens. Kijk, ik maak ze altijd, die afscheiding die hier zit, is meestal een zwart koordje. En zij wilde, dat zit ertussenin, ja? Ja, en zij wilde een roze koordje. Dat is wel weer heel klassiek bijna, hè? Een roze koordje. Maar als een stuk heel lang is, hè? En 3 uur of zoiets. Ja. En je hebt 3 uur een stok in je hand. Dan krijg je toch op een gegeven moment vreselijke kramp. Of nou, is dat ja, niet zo? Kijk, en daarom heb ik bedacht om die balans erin te doen. Dat je niet constant die stok maar echt vast moet houden. Maar dat je hem zo dat licht je een beetje kan ontspannen zo. Dit, ja. Komen ze dan ook... Ja, en ik begreep dat je voor Jurjen Hempel een stok had gemaakt van een hengel. Nou, ja, het toppunt van een hengel, ja. Ja. Hij wilde een zwiepstok hebben. De klant is koning. Ja. En waarom heet het een batonbouwer? Je kan ook zeggen een draaier. Ik neem maar dat er voor een deel op een draaibank is, die dingetjes, of niet? Ja. Ja, ik vond bouwen, een bouw is een groot woord voor zo'n heel klein dingetje. Nou ja, maar ik heb ook een cello gebouwd. Ja, dat vind ik bouwen. Ja, dan mag dit ook zo heten. Dat kunt u ook, een cello bouwen. U bent wel een soort artistieke duizendpoot. Of, nou, ik heb wel een cursus gevolgd erin, hoor. Ik bedoel, een cello, dat is toch niet iets dat je zomaar bouwt? Niet zomaar. Ik heb er een jaar of 3 over gedaan. Oh, zo. Ja. Ja, je moet wel. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van woedende dirigenten die bij repetities het stokje gooien naar een muzikus die zich niet gedraagt. Of breken. Toscanini, hè? Stop. Door midden breken. Ja, ja. En dan komen ze bij u iets wat bedremmeld om een nieuwe vragen. Ja. Nou ja, ze zullen het wel... Moeten ze het eigenlijk zelf kopen? Of wordt het vergoed? Ja, ik verzin het zomaar, denk ik. Ja, nee, jullie zijn niet helemaal... Dus. Nee, ze komen bij me thuis, in mijn atelier. Ja. En daar ligt die hele verzameling stokken. En dan zoeken ze... En Dalia de Kat, die heeft ooit een... Die tekende dat zelf. Ja. En nou, dat vond ik ook wel bijzonder wat hij deed. Hij tekende dat zo uit de hand. Hij zegt, nou, die stok moet, dat handgreepje moet zo groot zijn... Dat moet 3,5 bij 7 zijn en hij moet zo lang zijn. En toen meette ik dat later op en tot op de millimeter klopte het. Wie zei dat? Daniele Gatti. Oh, die Gatti, ja. En daar had ik het toen. Ik heb er toen 15 voor hem gemaakt. En die had ik afgeleverd bij het concertgebouw. En toen werd ik opgebeld door de bibliothecaris. En die zei van, joh Frans, ik heb een stok teruggekregen van Daniele Gatti. En ik denk, hij vindt het helemaal niks. Of ik er nog 5 wilde maken. En ik was helemaal over. Wat een heerlijke verhalen. Ik denk dat u eens een boek moet schrijven over die stokken. Frans, en dan gaat u ook vaak naar concerten. En dan denkt u, ja, mijn stokje. Ja, dat kan ik op tv ook zien. Ja, ja. Want u herkent ze meteen? Ja, ja. U weet het, ja. De klanten wel, ja. Ja, want ze worden vast ook tweedehands doorverkocht. Misschien wel. Ja, je weet het niet. Nou, mooie verhalen. Dankjewel, Frans Asselman, batonbouwer uit Den Haag. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Use me, then you You gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. Gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with, The Last Train Home van John Mayer. Ja, we zijn uitgezwaaid met de batons en we gaan nu naar Lidewijde Paris. Ja, fantastisch. Leuk, hè? Ja. Leuk, al die batons, ja. Nou, omdat ik heb je drie maar boeken klein bij me. Stukje en, ziet, ja, ja. Ja, sorry. Ja, nee, geeft niet. En gaat Frans, ik kan aansluiten bij Henk Spaan over de dialecten die op het Franse platteland aan het verdwijnen zijn. Met het boek van Philip Dreugen, De Tol, ik denk dat je het zo ongeveer moet zeggen. Hoe de Nederlandse taal bijna tussen haakjes Amerika veroverde. En dan de taal is gespeld met T-A-W-L. En ja, wat heeft hij gedaan? Hij is eigenlijk, zeg maar, upstate New York is hij gaan kijken. Ja, of er nog restanten Nederlands zijn en hoe de ontwikkeling is gegaan en het verdwijnen van het Nederlands uit Amerika. Oh. Dus hij heeft dat op de fiets gedaan, heel toepasselijk. Ik moest ontzettend lachen, want ik zou dan denken, nou, dat bereid je goed voor, dan huur je even een goede fiets. Maar hij heeft gewoon in Central Park een fiets gehuurd met een helm, knalgele helm blijkbaar. En hij doet alsof het een krakkemikkige fiets krijgt. Natuurlijk meteen een lekke band ergens. En dan wordt hij weer meegenomen door een auto. En dan zegt de dorpsfietsmaker van, ja, wat is dit nou voor fiets? Echt zo'n stadsfiets. Ja, New Yorkers, die weten ook niks van een fiets. Ja, en die zegt, ja, dit doet het niet goed. En dat, en die stelt hem helemaal bij. Nou, daar zoomt hij daarna weer als een zonnetje. Ja, ik weet niet, hoe zoom je dan? Als een, ja, iets vrolijks. Nou, rijdt weer, nou ja. Maar wat nou zo interessant is aan het boek, want het is, ja, hij heeft ongelooflijk veel anekdotes. De rode draad is natuurlijk hemzelf op de fiets. Maar hij heeft het goed voorbereid. Hij heeft een bibliotheek gevraagd, kunnen jullie documenten en kranten en dagboeken voor mij klaarleggen? En daar citeert hij dus uit. En blijkbaar is er ook een trend geweest dat, ja, de rechters moesten op een bepaald moment wel Engels gaan spreken, maar ja, deed dat met een zwaar Nederlands accent. En dan was het ontzettend leuk om dat in de krant dan zo na te schrijven en dan na te bouwen. Er werd een beetje belachelijk gemaakt. Werd ook heel erg geassocieerd met achtergebleven volk, simpel. Maar wat hij doet, hij heeft research gedaan, dus dat research, dat komt langzaam maar zeker, komt het er doorheen. Hij citeert al die bronnen. Hij schrijft, ja, hoe hij met mensen praat, die ontmoet, dat hij naar vraagt. Hè, en dat hij zegt, maar ja, het heet hier Rotterdam, maar weet u dan ook de haven en weet u dan ook de Koolsingel of het Feyenoord? Die mensen kijken je allemaal aan. Hij realiseert zich dat het historische besef voor een groot deel weg is. En hij gaat overal op zoek. En wat zo knap is, Het zijn eigenlijk heel veel feiten, maar hij vertelt het omdat de rode draad zijn eigen avontuur is. Dus hij legt heel veel etymologie uit van woorden, van plaatsnamen, van familienamen. Maar ook natuurlijk de vermenging met de andere immigranten die er zijn, maar natuurlijk ook de Indianen. Dus hij legt ook heel veel woorden waarvan wij denken, oh, waar komt het woord eigenlijk vandaan? Legt hij uit en heeft vaak een Indiaanse afkomst. Ook Manhattan. Dat blijkt dus ook, de plek waar je goed hout kan halen voor bogen, heet dat. Het is dan Mahanatan of zo. En dat legt hij ook allemaal uit. Dat is dus een Indiaanse naam. En blijkbaar al die nederzettingen die we kennen, die blijken er ook van uit te komen. Dus zeer ontzettend leuk, geestig ook. Ongelooflijk veel informatie. Dus je krijgt eigenlijk de geschiedenis van de Nederlanders en Amerika, maar ook hoe Amerika Amerika werd. En ook de president natuurlijk, Martin van Buren, die heette gewoon Maarten van Buren. Was een self-made man, geen universiteit. Dat krijg je natuurlijk. Waarom John Adams zo goed Nederlands sprak? Ja, omdat zijn vader hier ambassadeur was. Dus heel veel geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, achtergrondgeschiedenis. En daar verrassend hoe lang dat nog door is gegaan, dat er nog mensen Nederlands spraken. Okay. En op een bepaald moment, en is hij in Manhattan, en dan zegt iemand, als je nog een restant in Nederlands wil hebben, moet je naar het arme deel, want dan hadden ze geen geld om het weg te halen. En dan vindt hij daar een begraafplaats, en dan kijkt hij naar die stenen door de tijd. Bijna al die stenen zijn nog het Nederlands. Langzaam maar zeker blijven de namen Nederlands en worden de teksten Engels. Nou, dat doet hij overal. Hij zoekt de dingen op. Ja, het leest als een tierenlier. Het ongelooflijk fascinerend boek. Ik denk ook, het moet naar het Engels vertalen worden, dat die Amerikanen is realiseren hoeveel Nederlands er eigenlijk in het Amerikaans is. Nou, dus heerlijk. Nou, dan De Maniac. Pieter zei, dat is volgens, wat zei je nou, de Volkskrant? De Volkskrant. Ja, beste boek van 2023. Ja, weet ik niet. Kan ik ook niets meer doen, want het jaar is al voorbij en ik had het toen niet gelezen. Voor mij zou ik het niet hebben meegenomen. Niet omdat het geen fascinerend boek is. Ik vind het een fantastisch boek. Ik heb het ook aangeraden gekregen door Leon Verschoor. Dat is een bevriende boekhandel uit Amsterdam. Ik had boeken nodig. Ze zeiden, Liedewijde dat, weet je wel. Nou, ik dacht, oké, meteen gedaan. Vertaald door Dirk-Jan Aansma. En waar gaat het nou over? Want het is De Maniac, de maniac met een C. En dat is een afkorting. Dat is de Mathematical Analyzer, Numerical Integrator en Automatic Computer. Nou, dat laatste woord kan je wel begrijpen. Het is dus de computer. En er zitten allemaal fases in. En wat eigenlijk de hoofdpersoon is van het boek, wat een beetje raar is, dat zal ik zo uitleggen, dat is John Neumann, John von Neumann. Dat is van oorsprong een Hongaarse Jood. En die is natuurlijk uiteindelijk in Amerika terechtgekomen voor de Tweede Wereldoorlog. En het boek is helemaal opgebouwd uit een soort getuigenverslagen, die biografische aantekeningen, verhalen over deze persoon of over hun eigen leven, waar dan deze Johnny von Neumann in voorkomt. En het interessante is dat je steeds andere invalshoeken krijgt. Hij was heel geestig, hij was heel lekker verhield van eten, maar hij was geniaal. Hij kon berekeningen maken. Eén wiskundige gaf hem les. Hij was al jaren bezig om iets te bewijzen. En hij dacht, ik geef gewoon in dit college even iets waar ik zelf mee bezig ben. Ik zeg, kijk, hier zijn we nou mee bezig. Nou, en hij achter op de bank, achter in de banken, houdt iemand even een paar momenten zijn ogen dicht en zegt hij, ik heb wel een oplossing. Hij schrijft naar voren en een feilloos, brandschoon bewijs schrijft hij op. Hij zegt, daar ben ik jaren mee bezig. En deze jongen doet een paar momenten zijn ogen dicht. Nou, zo'n geniale geest was het dus. En het begint dus met, ik zat in het begin eindeloos te googlen. Ik denk, maar wat is nou historisch en wat niet? Want bijna al de personen zijn eigenlijk gewoon historisch. Zijn eerste vrouw, zijn tweede vrouw. Je krijgt dus ook privé de invalshoeken. En wat de voortgang is eigenlijk, hoe zijn we in de wereld waar we nu in komen terechtgekomen? Dan zie je dat, we hebben de film Oppenheimer gehad, dus dan zie je het hele Manhattan-project, daar heeft hij ook aan meegewerkt. Maar als consulent. Hij kwam daar elke keer in een andere auto, want hij was gewoon een maniak met auto's. En hij moest dan even gewoon iedereen af. En iedereen had als een probleem en dat loste hij dan even op. Dus al die beroemde figuren van Oppenheimer, Niels Bohr komen ook in dit boek voor. Maar het knappe is dat het gewoon ook voor een niet-beta gewoon te volgen is. Het is een verhaal van het leven, maar ook eigenlijk van de techniek. De computer wordt ontwikkeld, waarom dat was, welke obsessieve geesten daarmee bezig waren, wat ze er als eerste mee deden en mee wilden, hoe de schaakcomputer ontstaat. En het spelletje Go, dat vond ik eigenlijk nog fascinerender dan de atoombom. Ja. Want je zou denken, de ontwikkeling van de atoombom is een gigantisch gegeven, maar het verslaan van het spelletje Go. Het interessante, schaak, dat zegt Neumann ook, zegt, ja, schaak is niks, dat is gewoon goed kunnen rekenen. He, je hebt een beperkt aantal stukken en die kunnen maar een beperkt aantal zetten. He, dus je hebt altijd een beperking. Maar bij Go is er geen beperking. He, Go, voor wie dat niet weet, dat zijn die zwart-witte smarties en die moet je dan steeds neerleggen en je moet steeds je vijand, zeg maar, je tegenstander inkapselen en wat je dan ingekapseld hebt, heb jij. En wie dan het meest heeft. Dus daar zijn vele mogelijkheden. Ik weet nog wel, toen ik begon met een computer te leren, was er een echtpaar die zei, ja, onze zoon zit al maanden in Japan, want hij is weggekaapt van zijn opleiding, omdat hij mee moet werken aan het Go-spel. Mm-hmm. Nou, en het interessante is ook, wat is de drijfveer eigenlijk geweest? Hè? Heel veel van de dingen die wij nu weten, neem bijvoorbeeld Tefal, die vieze stof die je tegenwoordig niet meer mag gebruiken, geloof ik. PFAS. En dat is allemaal uit de NASA. Dus dat zijn allemaal spin-offs van iets groter doel. En dat is ook, men wilde niet een computer maken om te schaken of om iets anders te doen, maar om dan een computer te kunnen gebruiken voor oorlogsvoering en de berekeningen voor de waterstofbom. En daar komen die vrienden eigenlijk achter dat daar Von Neumann mee bezig is. Ja. Dus al die problemen waar we nu tegenaan lopen en ook het beangstigende van kunstmatige intelligentie zit al in dit boek. Ja. Dus het is goed te lezen, het is fascinerend, het is privé, het is roddel, het is hier en daar ook bizar. Ja. Heftig. Ja. Heftig. Oké. Okay. Dus ik raad het iedereen aan dat je weet in wat voor wereld leven we nou eigenlijk. Nou, dat komt daaruit voort. Dan ga ik naar een waanzinnig mooi uitgegeven boek, Felix Oestreicher, Drilling Nieuws. En dat heet eigenlijk Drillingberichten in het Duits. Want Felix Oestreicher is eigenlijk een Tsjech, die Tsjechoslowaak, in het Duits is opgegroeid. En hij komt omdat zijn vrouw met wie hij trouwt is ook van oorsprong Duitsstalig. Gerda, hoe heet ze nou? Gerda Lakeur. Haar vader zit al in Nederland. Ze ontmoeten elkaar ook in Nederland, omdat Felix Oestreicher, ja, die is bezig met, werkt in Karlsbad bij de gezondheidsbaden. En hij doet allemaal onderzoek. En dan komt hij voor het onderzoek in Nederland en zo ontmoet hij deze vrouw. Welke eeuw zitten we? We zitten vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Okay. Felix is geboren 1894. En die twee trouwen, krijgen drie kinderen. En dat zijn, dat wordt dan een drieling genoemd, terwijl het geen drieling is. Het is Beate en dan 2 jaar later de tweeling Helly en Maria. En hij schrijft eigenlijk aan de familie in Duitsland, in Tsjechoslowakije, in Nederland en in Londen, over deze drie kinderen. En het zijn fascinerend ontroerende brieven. En hij houdt dat vol tot oktober 1943, tot ze uiteindelijk ook naar Bergen-Belsen moeten. En daartussendoor hebben ze nu in deze uitgave van een selectie zitten ook de dagboeken van Gerda. Stukjes, fragmenten en soms een kleine toevoeging. Want Gerda en Felix hebben wel de kampen overleefd, maar zijn in die beroemde trein die gestrand is in een dorp, hebben ze het uiteindelijk niet overleefd. Ze zaten daar met Maria en Beate. Die zijn opgevangen door hun tante Lisbeth. Is dus geen fictie dit? Nee, het is geen fictie. Het zijn echte brieven die deze vader aan de familie heeft geschreven. En pas bij het overlijden van tante Lisbeth, bij wie deze drie kinderen heel lang in huis hebben gewoond na de oorlog, zo'n kleine 10 jaar, vonden ze een map met deze brieven. En een van de brieven, dat is de laatste brief in het boek, maar niet de laatste die heeft geschreven, zegt hij van, nou, ik hoop dat het een keer wordt uitgegeven, dat het bij de wereld komt en dat dan onze nagedachtenis bewaard blijft, zodat we niets voor niets hebben geleefd. Nou, dan krijg je wel het kippenvel. En het mooie is, hij heeft zich echt beperkt tot die drie kinderen. Ook een beetje het huishouden. Ze hebben eindeloos moeten verhuizen van Tsjechoslowakije, allerlei plaatsen naar Nederland. En hij houdt het vol. Het is ongelooflijk geestig, want het zijn natuurlijk kleine kinderen die de wereld ontdekken en die de gekste dingen vragen en zeggen. En alles schrijft hij op. Kort, bondig, hak op de tak. Ik had het kunnen zijn, zeg maar. Zo hak op de tak. Maar langzaam maar zeker dreigt natuurlijk toch die oorlog en komt dat er ook langzaam in. En als je het even niet duidelijk vindt, dan zijn er stukjes dagboek tussen gezet. Het is heel mooi, tweekleurig in blauw en zwart uitgegeven met wat tekeningen. En de jongere zus, veel jongere zus van Felix Oestreicher was Maria Austria. En dan snap je die naam ook. Austria is natuurlijk de vertaling van Oestreicher. En het is ontroerend, het is ontzettend geestig. En ja, je hebt natuurlijk de hele tijd bij dat lezen, gelezen. Dat fotografe, toch, Maria Austria? Ja, Maria Austria van het Maria Austria Instituut. Ja. Hè? En die heeft dus foto's gemaakt, die staan er ook in. Het is een fantastisch, fascinerend boek met een ondertoon van waarom eigenlijk allemaal die ellende. Mm. Dus het is vertaald door Albert Besaris, denk ik dat je moet uitspreken. Drieling Nieuws. Erg mooi uitgegeven, ontroerend en geestig. Zeer aanbevelenswaardig. Dankjewel, Liedewijde. De titels kunt u allemaal nalezen op onze site. En we gaan naar ons laatste onderwerp. Dat is minnares. Ja, dat roept heel veel op, hè? Het begrip minnares. Zangeres en cabaretière Milou Frenke die wil in ieder geval graag een goede minnares zijn, maar dan wel op haar voorwaarden. Minnaressen worden vaak gezien als vrouwen voor wie de liefde bestaat uit lust en lijden. Maar een minnares is nog veel meer. En daarover gaat dus die nieuwe voorstelling. En die heet dan ook Minnares. Dag, Milou. Hoi. Ja, ik ben minnares. Mijn eerste associatie is iemand die een relatie heeft met een getrouwde man. Ja. Is dat voor de meeste mensen zo? Ik denk het wel. Ja. Zeker, zeker, zeker. Maar het is misschien leuk om meteen jullie een vraag te stellen. Van hoe denken jullie, hoe komt het nou dat het woord minnares is meteen, hangt meteen iets slechts aan? Ja. Iets met bedrog. Terwijl het eigenlijk, als je gewoon op de keper beschouwt het woord, dan is het gewoon iemand die lief die heeft. Lief heeft. Ja, maar ik wou nog even verder gaan. En aan het woord minnaar. Ja. Heb je dat dan ook? Nou, daar heb ik wel dezelfde associatie mee. Een geheime minnaar, dat is mijn associatie. Maar is hij ook slecht? Is hij een bedrieger? Ja, ook. Ja? Nou ja, nee, slecht. Ik zeg niet dat het je graag slecht komen. Is, maar het is... Een minnaar zie je graag komen, zegt Pieter. Ja, maar dat komt natuurlijk, er zit natuurlijk een enorme... he, in die tijd, al die huwelijken waren gearrangeerd. Het was vanzelfsprekend dat je er een minnares nahield. Mm-hmm. Op nahield. En trouwens, die vrouwen hielden er ook allemaal minnaars op naam. Dat die huwelijken allemaal maar geregeld waren. Ja. En om geld of om status of dat soort dingen. Ja. Maar het probleem was dat je vrouwen kon zwanger worden. Dus dat was veel meer bekend. En bovendien, als jij dat deed, was je meteen de sjaak. Dus dat heeft een veel negatieve naam gekregen. Ja. Die minnaars die maar lekker hun gang gingen. Precies, precies. Dank je, Liedewijd. Oké. Okay. Ja. Maar goed. Ja. Lees je Lady Chatterley's Lover. Ja. Daar hebben we laatst nog over gehad. Ja. Maar goed, je dacht van, ik moet daar iets mee met dat begrip. Want dat roept, dus je ziet het roept meteen van alles op. Precies, precies. Ja, dat vond ik ook. Ik vond het... Hoe heb je dat toen aangepakt? Ja. Ik dacht, na mijn vorige voorstelling, NCD Meisje, dacht ik, het is leuk om daar stiekem een trilogie van te maken. En dan vond ik Minnares een heel mooi vervolg. En dan, juist om het... om het meer te trekken over wat jij al zei. Gewoon over zij die lief heeft. Over een voorstelling over de kunst van het beminnen, van het liefhebben. Want dat is volgens mij wel de eerste betekenis als je naar Van Dalen kijkt. Ja. En de tweede betekenis is dus die... Fout. Nou ja, die fout. Punt 5. Ja. Ja, iemand die maar het gaat dus over de vraag hoe je een goede minnares wordt? Ook. Ook. Ik benader het thema minnares van meerdere kanten. Maar ja, het gaat ook over hoe ben je een goede minnares. Hoe ben je de goede minnares? Wat maakt een goede minnares? Nou, wat vind jij een leuke minnares? Nee, ik zal niet steeds flauw tegenvragen stellen. Daar heb ik natuurlijk wel onderzoek naar gedaan. Veldonderzoek. Veel gepraat daarover met vrouwen die ik tegenkwam. Nou ja... Ja, het is eigenlijk wel voor de hand liggend. Een goede minnares is iemand die zich lekker voelt in zichzelf. Dat is iemand die goed in haar lichaam zit. En die vrij is van zichzelf. Die er zelf ook van kan genieten. Die zelf initiatief neemt. Dus help eerst jezelf voordat je anderen helpt. Dan word je ook een betere minnares. Ja. De zuurstofmasker beta voor. Precies, ja. Interessant wel eigenlijk. Nou, logisch toch? Ja, je had ook hele beroemde... Je had beroemde machtige minnaressen. Madame de Pompadour. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is de minnares van Lodewijk de 15. Ja, of de 14e. Dat weet Liedewijn natuurlijk. Nee, die heb ik niet allemaal paraat, die minnaressen. Oh. Dat loopt een beetje bij elkaar door. Lodewijken niet allemaal paraat. Nee. Er waren er ook zoveel. Maar dan krijg je dus een eigen paleis. Dan heb je invloed op internationaal beleid. En als iemand iets wil, dan denk je nou... ik speel het via de minnares, want dat is de snelste weg naar de koning. Ja. Dus dan wordt de minnares ook een soort spin in het web. Ja. Dat zal nog steeds wel zo zijn, denk ik. Denk ik ook, ja. Dus het is een interessante positie. Ja. Ja, maar of je er nou Edward zo... de zevende, weet je wel, voor die toen die had ook allemaal minnaressen. Hè, Mrs. Keppel en allemaal beroemde mensen. Had allemaal macht, hadden die. Ja, wel, maar dat is weer een minnares in die betekenis van iemand die naast dat huwelijk staat. Maar ja, volgens mij wil Milou juist die oorspronkelijke betekenis weer aan de minnares. Maar het loopt een beetje door elkaar, denk ik. Natuurlijk ook leuk. Ja, maar ik wil inderdaad wel dat graag benadrukken. Dat het eigenlijk betekent zij die lief heeft. Ja. Wat ben je te weten gekomen over het minnares zijn? Dat je nog niet wist? Ik dacht bij deze voorstelling. Ik had dus een fascinatie met dat woord minnares. Vond ik mooi. Ik dacht, daar kan ik wel wat mee. En ik dacht in eerste instantie ook, dan kan ik het lekker hebben over Madame de Pompadour en over Marilyn Monroe en Monica Lewinsky en de minnaressen van Picasso. Ik dacht, lekker, dan hoeft het nou eens niet zo over mezelf te gaan altijd maar. Maar ja. Want jij doet dat soort dingen niet. Precies, Pieter. Heel goed. Maar op een gegeven moment kom je toch weer bij jezelf terecht. Tot het bewustzijn van, oh ja, Jezus, vooral in mijn jonge jaren ben ik zelf eigenlijk ook heel vaak gewoon maar door huwelijken heen komen banjeren. Ook met een soort van opwinding daarbij. Weet je, daar haalde ik een soort van kick door met uit. Getrouwde mannen naar bed te gaan. Ja. Heb ik dat nou goed? Dat begrijp ik goed. Ja. Zeker. En dan haalde je een kick. Dat kick dat gaf een bepaald soort spanning waar ik kennelijk toch iets aan ontleende. En natuurlijk werd ik er uiteindelijk doodongelukkig van. En als er één iemand dan huilend in een hoek ergens lag jarenlang, dan was ik het weer. Ja. Maar ik deed dat wel. Dus ja, daar kan je dan ook niet omheen. Als je je programma minnares noemt, dan moet je ook toch dat weer helemaal in. En je staat ook stil bij de vrouw die er met je eigen man vandoor dreigt te gaan, begrijp ik. Precies. Dat heb is ik ook dus maar ook overkomen. Je hebt ook in die andere positie dus gezeten. Ja. En dat maakt het voor mezelf ook heel fijn om te doen. Om zowel in de positie van de dader te zitten als het slachtoffer tussen aan. Ja. Je wil het zijn en tegelijk is het ook een beetje verfoeilijk. En tegelijk hoopt iedereen dat hij een goede minnaar / minnares zal zijn. Ja. Ja. Maar het heeft ook nog altijd iets oneerbaars. Hangt van de betekenis die je aanhangt af. Ja, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je jezelf niet je leven lang in die rol drukt van afwachten en weer trappen in beloftes. En dat ligt op de loer. Je hebt ook die liedjes gemaakt, tenminste jouw kennende, jouw voorstellingen bestaan ook altijd uit liedjes. Hè? Vaak. En hoe heb je dus heel veel liedjes hier over dit thema zelf geschreven? Ja, er zit een heel mooi lied in over het idee van als Monica Lewinsky eindelijk na al die jaren, want die vrouw heeft er echt wel 10 jaar over gedaan om over die hele kwestie met Bill Clinton heen te komen. Therapieën, weet ik het wat. Want jij vindt haar ook een minnares. Ja, zij is toch echt wel de beroemdste minnares van dit moment, denk ik, toch nog steeds. Ja, bij minnares heb ik toch een beetje het idee dat iets wat meer beklijft dan één keer. Nou, één keer zal het toch echt wel een verhouding. Mieke. Zij liep de deur plat in de oven. Ja, zat maar in Dat ben ik dan even kwijt. Sorry, dat is mijn Ze zat maar onder fout. Dat bureau, joh. Ja, je was bezig over het liedje. Precies. Dus toen heb ik mij voorgesteld hoe zou het zijn als zij dan op een dag in een restaurantje zit, eindelijk weer zeg maar bevrijd van alles, van die schaamte en die spijt ook. En de deur zwaait open en hij komt binnen. Wat doe je dan? Dat is een mooi lied en dat heet Verrek, het is hem. Ja. De tegels trillen onder je voeten. Ga je hem nou toch gewoon begroeten? Sta je sociaal wenselijk op? Verrek, het is hem. Ja, die man wiens naam voor altijd aan je vastkleeft, die ongetwijfeld zelf totaal geen last heeft van schaamte of spijt. Ja, het heeft wel onder hem te lijden gehad, die arme meid. Maar goed, mooie tekst. Loopt goed, zeg. Ja, heel maar goed. Ze heeft een TED-talk gehouden daarover. Ja. En ze zegt steek eens die vinger op. Wie heeft een relatie gehad met de baas? Ja, ik snap dat je dat niet allemaal wil doen. Zegt ze, nou, ik ook. Alleen mijn baas was helaas de president van Amerika. Dus om er dan zo met humor over te kunnen praten, echt fenomenaal. Nou, ik geloof de meest teruggeluisterde TED-talk ever. Ja, is heel indrukwekkend. Ja. Ja. Ja. Dus de minnares, ze worden gevierd. Het thema van de minnares, hoe je een goeie wordt. Dat je eigenlijk eerst zelf lekker in je vel moet zitten. Niet smachtend bij de telefoon zitten. Ja. Misschien ook wel de vraag, moet je het wel doen? Buiten echtelijk gerommel of in andermans echt? Ja, maar soms is het ook gewoon leuk. Ik bedoel, ik kan me ook eens herinneren. Dat is helemaal niet heel erg lang geleden. Nou, misschien toch wel 12 jaar. Maar dat ik ook weer stond te rommelen met iemand op een donkere parkeerplaats. En tegen een muur aan. En gadverdamme. Op een gegeven moment zei ik, ik zou eigenlijk wel liever willen liggen. Jij hebt toch een stationcar? Hij zegt, ja, loop maar mee. Hij zegt, wacht even, ik moet even de klep openen. Ik moet eerst even de fiets van mijn vrouw eruit halen. Ja, okay. Dat is het ook gewoon leuk. We moeten een eind aan maken, Milou. De tijd is op. Dank je wel. Oh, maar ik moet doen wanneer ik allemaal ergens sta. Ja, minnares. Vanaf komende vrijdag, dan ga je in première. Is in het hele land te zien. Ja. Als mensen naar onze website gaan, dan kunnen ze zien... hele speellijst. Volgende week zondag staat niet in Ulft, maar in Blaricum. Okay. Hoe leuk. Ja. Veel minnaressen. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. In de eerste uitzending van de publieke tribune van het nieuwe jaar praat ik Koen Verbraak met de man die volgende week vrijdag voor de 600ste keer in Carré staat. Herman van Veen. Human, de publieke tribune. Zanger, clown, schrijver, muzikus, kunstenaar, fenomeen. Ja, wat is hij eigenlijk niet? Inmiddels bijna 79 jaar, maar nog lang niet van plan om te stoppen. En waarom zou je ook als je pas halverwege bent? Wat houdt hem aan het spelen, zingen en dansen? En hoe blijft hij jong? Vanmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur... opent je ogen. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NPO Radio 1. 11 uur, Jan van